ทีนี้ในสัพพสูตรเลยนะครับในสัพพสูตรว่าด้วยละสัพพธรรมทั้งปวงล่วงทุกข์ได้อ๋อสัพพปริญญาสูตรนะครับอันนั้นเรียงตามพม่าของไทยใช้คำว่าสัพพสูตรนะครับสัพพปริญญาสูตรนะจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่รู้ยิ่งซึ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งทั้งปวงนะครับอานะพิชานังนะไม่รู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนั้นนะไม่กำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้นั้นไม่ทำปริญญาเลยนะอะปริชานังนะครับไม่กำหนดรู้และไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งและที่ควรกำหนดรู้นั้นยังละกิเลสวัดไม่ได้เป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์นะครับสรุปก็คือว่าถ้าไม่รู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งและที่ควรกำหนดรู้นั้นเนี่ยนะยังละกิเลสวัดไม่ได้เป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์หมายความว่าเป็นไม่คู่ควรกับการบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันเถอะดูความภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ยังจิตให้คลายกำหนัดในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะที่ควรกำหนดรู้นั้นละกิเลสวัดได้เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์เหมือนกันเถอะถ้าหากว่าไม่ทำกิจอย่างว่าก็ไม่ควรบรรลุเป็นพระอริยเจ้านะแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าผู้ใดรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามทั้งปวงโดยส่วนทั้งปวงย่อมไม่กำหนัดในสกายะธรรมทั้งปวงผู้นั้นกำหนดรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามทั้งปวงแล้วล่วงทุกทั้งปวงได้โดยแท้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่น่าประทับใจทำให้เห็นข้อปฏิบัตินะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือถ้าใช้คำว่าละไปเลยเนี่ยนะเราต้องนึกถึงปหานะต่างๆเนี่ยนะครับถ้าจำเรื่องปหานะเป็นต้นไม่ได้ไอ้คำว่าละเป็นต้นก็เข้าใจยากแต่ว่าสูตรนี้ก็พูดถึงว่าอภิชานังรู้ยิ่งนะครับแล้วก็ปริญญาใช่ไหมครับปริชานังเนี่ยนะครับเรารู้รอบรู้เนี่ยนะครับอันนี้ไปก็กล่าวถึงข้อปฏิบัติซึ่งในอรรถกถาก็ขยายไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับบทว่าสัพพังคือไม่มีเหลือใช่ไหมครับทั้งปวงอ่ะนะบอกว่าสัพพะเนี่ยแปลว่าทั้งปวงเนี่ยแปลว่าไม่มีเหลือเลยสัพพะสัพนี้บอกถึงสิ่งที่ไม่มีเหลือนะครับโดยปกตินะถ้าใช้คําว่าทั้งปวงเนี่ยก็แสดงว่าหมดสิ้นอ่ะนะสัพพะสัพนั้นแสดงถึงความไม่มีเหลือของความทั้งหมดนะครับคือว่าพูดทุกสิ่งเลยเช่นรูปทั้งหมดนะครับเวทนาทั้งหมดและธรรมในและธรรมะอันเนื่องด้วยสักกายะทั้งหมดนะครับคือพูดเอาธรรมะทุกทั้งหมดเนี่ยไม่ให้เหลือเลยนะอย่างนี้ก็ใช้คำว่าสัพพะสัพแปลว่าทั้งปวงอ่ะนะเช่นสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอย่างนี้นะครับอันหนึ่งสัพพะสัพนี่มีอยู่สองอย่างนะไอ้ทั้งปวงนี่มีอยู่สองลักษณะด้วยกันนะครับคือหนึ่งสัพปเทสวิสัยมีบางส่วนสองก็นิปเทสวิสัยก็แบบสิ้นเชิงก็บอกว่าพูดมีส่วนเหลือกับพูดไม่มีส่วนเหลือนะครับพูดแบบมีส่วนเหลือกับไม่มีส่วนเหลือจริงดังนั้นสัพพสัพนี้มีข้อที่เห็นได้ในวิสัย4อย่างนะครับดูได้จากอารมณ์ทั้ง4ประการเนี่ยนะคือ1สัพพวิสัยทั้งหมดโดยสิ้นเชิงนะไม่มีเหลือแม้แต่ผงเหมือนกันเถอะ2ปเทสะสัพพวิสัยก็คือทั้งหมดแต่ว่าเอาบางส่วนนะ3อายตนะสัพพวิสัยก็คือทั้งหมดแต่เอาเฉพาะอายตนะอย่างเดียวแล้วก็4สักกายะสัพพวิสัยก็ทั้งหมดเฉพาะสักกายะในวิสัยเหล่านั้นวิสัยอันมาแล้วในสัพพวิสัยเหมือนในพระบาลีว่าธรรมะทั้งปวงมาสู่พยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพุทธะโดยสิ้นเชิงอันนี้หมายถึงว่าสรรพสิ่งทุกสิ่งเลยว่างั้นเถอะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ว่างั้นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นนั่นเรียกว่าสัพพวิสัยนะครับทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเลยว่างั้นเถอะหรือว่าถ้ามาในสัพพปเทสวิสัยก็ ดังในพระพุทธพจน์มีอธิว่าดูก่อนสารีบุตรเราได้กล่าวแล้วเป็นบางส่วนแก่พวกเธอเนี่ยนะคือไม่ใช่สิ้นเชิงนะเอาแค่บางส่วนเท่านั้นเองหรือมาในอายตนะสัพพวิสัยดังในพุทธพจน์มีอธิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงจักขุและรูปจนถึงว่าใจและธรรมารมณ์ทั้งหมดแก่พวกเธอนะครับแสดงเฉพาะส่วนที่เป็นอายตนะหรือว่ามาในสักกายะสัพพวิสัยดังในพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมะบางส่วนอันเป็นมูลแห่งธรรมะทั้งปวงนะเรียกว่าอะไรนะในมูลปริยยสูตรใช่ไหมครับอันนี้ก็คือบางส่วนนะเอาเฉพาะที่เป็นสักกายธรรมนะครับคำว่าสักกายธรรมก็หมายถึงธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามนะครับสัพพะสัพอันมาในสัพพะสัพพวิสัยนั้นชื่อว่านิปเทสะแปลว่าสัพสิ้นเชิงเลยไม่มีเหลือเลยนะครับนะส่วนมาในสามอย่างนี้ชื่อว่าสัพปเทสะนะครับก็เรียกว่าแบบว่ามีส่วนเหลือว่างั้นเถอะนิปเทสะนี้ไม่มีส่วนเหลือสัพปเทสะนี้มีส่วนเหลือนะครับแต่ในที่นี้เพิ่งทราบว่ามาในสักกายะสัพพะวิสัยนะครับมาแบบมีส่วนเหลือว่างั้นเถอะก็บทว่าสัพพังในที่นี้ท่านถือเอาธรรมะเป็นไปในภูมิสามอันเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับธรรมะที่เป็นไปในวิปัสสนาทั้งหมดเนี่ยคืออะไรครับขันธ์ธาตุอายตนะตอนนี้เท่ากับไม่ได้แสดงโลกุตระนะครับเว้นโลกุตระทั้งหมดออกไปตอนนี้เอาเฉพาะธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3เท่านั้นนะครับในสูตรเนี่ยนะเฉพาะในสูตรนี้เน้นพิเศษคือที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาบทว่าอะนะพิชานังความว่าภิกษุไม่รู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ทั้งปวงเนี่ยนะครับคือธรรมะที่เป็นไปในภูมิสามทั้งปวงเนี่ยนะถ้าไม่รู้ยิ่งโดยความเป็นจริงไม่วิปริตคือไม่รู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่งนะครับคือไม่รู้เลยนะถามว่าถ้ารู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่งเนี่ยรู้ว่ายังไงคือรู้ว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลรู้ว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลรู้ว่าธรรมะเหล่านี้มีโทษรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษเนี่ยนะคือลักษณะของรู้ธรรมะทั้งปวงอ่ะนะว่าหรือว่าในที่2บอกว่ามีที่ว่านี้เป็นธาตุ18ต้องเรียนรู้ให้หมดนะครับหรือว่านี้ทุกขอริยสัจนี้ทุกขสมุทัยอริยสัจเนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นต้นนะต้นก็คือพวกขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทอาหาร4เป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องรู้ยิ่งให้หมดนะครับรู้ด้วยปัญญาอย่างน้อยที่สุดก็ให้รู้ด้วยสุตตะก่อนก็ยังดีทีนี้ต่อไปนะครับบทว่าอปริชานังได้แก่ไม่กำหนดรู้จริงอยู่ผู้ใดกำหนดรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิ3ทั้งหมดผู้นั้นย่อมรู้ด้วยปริญญา3นะลักษณะของคนที่กำหนดรู้นะ ขอโอกาสครับที่ว่ากำหนดรู้ความเป็นไปในภูมิ3เนี่ยกำหนดยังไงและภูมิ3นี่คืออะไร ครับคำว่ากำหนดรู้จะได้อธิบายต่อไปนะครับแต่คำว่าธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3ก็คือกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมินั่นเองนะครับขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นไปในกามภูมิขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นไปในรูปภูมิขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นไปในอรูปภูมินะครับสิ่งเหล่านี้ต้องกำหนดรู้นะครับแต่ถ้าไม่กำหนดรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้นะครับละกิเลสวัดในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ไม่ควรแก่การตรัสรู้หรือไม่ควรที่จะสิ้นทุกข์นะครับ อย่างเราอยู่ในกามภูมินี้เราก็กำหนดรู้กามภูมิผู้ที่อยู่ในรูปภูมิก็กำหนดรู้รูปภูมิผู้ที่อยู่ในรูปภูมิกำหนดรู้ในรูปภูมิอย่างนั้นหรือเปล่า ถ้าเอาในลักษณะนี้นะครับผู้ที่อยู่ในกามภูมิบุคคลเนี่ยนะครับถ้าหากว่าได้ฌานได้รูปฌานก็ต้องพิจารณากำหนดรู้ในรูปภูมิด้วยนะครับถ้าได้อรูปฌานก็ต้องเท่ากับพิจารณาอรูปภูมิด้วยเพราะว่าอรูปภูมินั้นเป็นผลของอรูปฌานรูปภูมิก็เป็นผลของรูปฌานกามภูมิก็เป็นผลของมหากุศลหรืออกุศลทั้งหลายแหล่นั่นเองถามว่าจะรู้ได้ยังไงครับ พระองค์ตรัสว่าผู้ที่กำหนดรู้มโนสัญเจตนาหารกำหนดรู้เรื่องเจตนาดีเท่ากับกำหนดรู้ภูมิ3ได้นะครับเขาเอาที่หลักนะครับเหตุที่เป็นไปเพื่อเป็นไปในภูมิ3คืออะไรคือเจตนาเพราะฉะนั้นคำว่าพบหรือคำว่าภูมิทั้งหลายก็เอาเจตนาเป็นหลักก่อนเจตนาที่เป็นเหตุปฏิสนธิในภูมิต่างๆนะครับก็กำหนดในลักษณะนั้นนะซึ่งก็กำหนดตามแนวปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะว่าสังขารบางอย่างเป็นไปให้ปฏิสนธิในกามภูมินะครับปฏิสนธิวิญญาณหลงในกามภูมิวิญญาณนามรูปสลายตนะภาษาเวทนาเป็นต้นก็ในกามภูมิสังขารบางอย่างเป็นเจตนาที่เป็นไปในรูปภูมิก็ทำให้ปฏิสนธิในรูปภูมินะครับวิญญาณนามรูปสลายตนะภาษาเวทนาประเภทรูปภูมิสังขารบางอย่างนะครับก็ทำให้ปฏิสนธิในอรูปภูมินะวิญญาณนามสลายตนะภาษาเวทนาที่มีอยู่ในอรูปภูมินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่เพ่งเรื่องเจตนากรรมที่เป็นเหตุปฏิสนธิในภูมิทั้งหลายได้ก็จักสามารถสาวเรื่องภูมิทั้ง3ได้นะครับคือไม่ใช่คำว่ากำหนดรู้ไม่ใช่ตามไปดูนะครับไม่ใช่ตามไปดูแบบไปลืมตามองเห็นแต่อนุภาพของญาณเนี่ยยังถึงนะครับยังถึงคำว่ายังถึงเพื่ออะไรครับยังถึงเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นนะครับให้เห็นถึงความเป็นทุกข์ของสิ่งเหล่านั้นให้เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านั้นนะครับ ถ้าหากว่าผู้ที่ยังเป็นพระนี่ทำมรณภาพไปแล้วไปเกิดในรูปภูมินี่ยังเจริญวิปัสสนาต่อในรูปภูมิได้ไหม ไม่เคยพบนะครับว่าเพราะว่าถ้าเจริญได้น่าจะเจริญได้นะคือถ้าเป็นพระอริยบุคคลก่อนหน้านี้เพราะว่าโสดาปัตติมรรคจะไม่เกิดในอรูปภูมินะครับเพราะว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เกิดที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุเองก็ต้องเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะบรรลุโสดาปัตติมรรคในอรูปภูมิได้นะครับแต่มรรคที่เหลือสามารถบรรลุได้หมายถึงพระอริยสาวกที่เป็นพระโสดาบันแล้วไปปฏิสนธิที่อรูปภูมิก็เจริญวิปัสสนาต่อไปแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะครับแต่ถ้าปุถุชนเลยเนี่ยนะครับไปเจริญวิปัสสนาที่นั่นไปเอาคำสอนที่ไหนครับไปปฏิบัติตามนะได้เรียนรู้คำสอนที่ไหนจะไปเจริญวิปัสสนาอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาแบบสาวกทั้งหลายเนื่องด้วยการฟังเป็นหลักนะครับนะฉันใช้คำว่าสาวกน่าจะตรงตัวนะครับเพราะว่าเป็นผู้ฟังนะครับทีนี้มาดูคำว่าทำปริญญานะครับจริงอยู่ผู้ใดกำหนดรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิ3ผู้นั้นย่อมรู้ด้วยปริญญา3คือด้วยญาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้นะครับหรือบางแห่งก็บอกว่ารู้ในสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วนะยาตะตัวนั้นมารู้อยู่แล้วนะรอบรู้ในสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วนะเรียกว่ายาตะปริญญาถ้าตีรณะปริญญาก็คือรอบรู้ด้วยการพิจารณาหรือการใคร่ครวญส่วนปหานะปริญญาก็คือกำหนดรู้ด้วยการละออกไปแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมพิสดารว่าในปริญญา3นั้นยาตะปริญญาเนี่ยเป็นไฉนภิกษุกำหนดรู้รูปหรือกำหนดรู้นามอันเป็นไปในภูมิ3ทั้งหมดคือรูปมีประเภทเป็นต้นว่าภูตรูปและปสาทรูปนามมีประเภทเป็นต้นว่าผัสสะว่านี้รูปมีเท่านี้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีนี้นามมีเท่านี้นะครับยิ่งไปจากนี้ไม่มีนั้นข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านแสดงไว้ในวิสุทธิมรรคชัดเจนนะครับก็คือกำหนดรู้สิ่งเหล่านั้นโดยลักษณะรสะปัจจุปฐานและปัฏฐานนะครับและกำหนดปัจจัยของนามรูปนั้นมีกรรมและอวิชชาเป็นต้นนี้ชื่อว่าญาตะปริญญา อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นรูปนี้รูปหรือว่ารูปมีเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะ ครับก็คือถ้าในเบื้องต้นนะพูดถ้าเอาแนวทางของพิจารณารูปประขันนะครับนะขันนี่มี5ใช่ไหมครับขันที่เป็นรูปมี1คือรูปประขันนะครับขันที่เป็นนามนี่มี4คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันในบรรดาขันที่เป็นรูปเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอะไรครับภูตรูปและ รูปที่อาศัยก็คือมหาพูดนะครับเพราะฉะนั้นในการพิจารณาเรื่องรูปขันธ์เนี่ยทั่วไปเนี่ยพระองค์ใช้คำว่ามหาพูดและรูปที่อาศัยมหาพูดนั้นให้จับมหาพูดเป็นหลักคือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุสีของสีทั้งหลายก็คือสีของมหาพูดนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่ารูปารมณ์นะเสียงก็อาศัยมหาพูดกระทบกันนั่นแหละเรียกว่าสัทธารมณ์กลิ่นก็คือกลิ่นของมหาพูดนั่นแหละเรียกว่าคันธารมณ์รสก็รสของมหาพูดนั่นแหละเรียกว่าระสารมณ์ถ้ามหาพูดอันนี้เนี่ยนะที่ประกอบด้วยรูปอาศัยที่กล่าวไปแล้วถ้ามีกรรมเป็นสมุฏฐานมีชีวิตเกิดร่วมด้วยจะมีชีวิตอาศัยอันนั้นแหละเกิดอาศัยมหาพูดนั่นแหละเกิดเพราะรูปที่เหลือมันเข้าไปอาศัยมหาพูดเท่านั้นเองนะครับมันตัวหลักจริงๆคือมหาพูดเท่านั้นนะแต่ว่าสีของมหาพูดกลิ่นของมหาพูดรสของมหาพูดโอชาของมหาพูดถ้ามหาพูดนั้นมีกรรมเป็นสมุฏฐานมีชีวิตเกิดร่วมด้วยนะครับชีวิตเป็นตัวอนุบาลก็ชีวิตนั้นอนุบาลอะไรก็อนุบาลมหาพูดนั่นเองให้รู้ว่าเออชีวิตนี้เกิดจากกรรมนะมาอนุบาลรูปนั้นไว้ถ้าความใสของมหาพูดนั้นเรียกว่าจักขุปสาทะเนี่ยนะความใสบางอย่างของมหาพูดที่สามารถรับภาพได้เรียกว่าจักขุปสาทะความใสของมหาพูดบางอย่างที่รับเสียงได้เรียกว่าโสตปสาทะความใสของมหาพูดนั้นนั่นแหละครับที่มีกรรมเป็นปัจจัยอ่ะสามารถรับกลิ่นได้เรียกว่าคานปสาทะความใสของมหาพูดที่มีกรรมนั่นแหละครับเป็นปัจจัยอ่ะนะความใสอันนั้นก็รับรสได้เรียกว่าชิวหาปสาทะความใสของมหาพูดอันนั้นที่สามารถรับกระทบโผฏฐัพพะได้ความใสนั้นเรียกว่ากายะปสาทะก็มาแบ่งอยู่คนละกล่าวว่าปสาทรูปเหล่านี้ไม่เกิดปะปนกันก็เรียกแบ่งเป็นเรียกกลุ่มรูปไปกลุ่มรูปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นหรือว่ากายไปทีนี้กลุ่มรูปบางอย่างเนี่ยมหาพูดบางอย่างมีหทยะเกิดร่วมด้วยเป็นต้นเนี่ยนะครับมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นที่อาศัยเกิดของจิตที่เหลือเรียกว่าหทยะเนี่ยนะครับถ้าหากว่ากรรมบางอย่างของผู้ที่ยินดีในชายก็จะเกิดเป็นหญิงผู้ที่ยินดีในหญิงก็จะเกิดเป็นชายนะครับนะตัณหาที่ไปยินดีในเพศตรงข้ามนะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเพศตรงกันข้ามนั้นถ้ายินดีในชายก็จะเกิดเป็นหญิงถ้ายินดีในหญิงก็จะเกิดเป็นชายเว้นไว้แต่ว่าชายไปทำกามเมในหญิงมากๆก็เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นหญิงเพราะฉะนั้นตัณหานั่นแหละเป็นตัวจัดสรรมหาพูดอันนี้ก็เป็นมหาพูดอันนั้นก็เป็นที่อาศัยของภาวะก็เลยเป็นอิทธิภาวะและปุริสภาวะเพราะฉะนั้นมหาพูดเป็นหลักนะรูป28ก็จะค่อยๆขยายตัวเป็นลักษณะแบบนี ้นี่มันอันนี้แค่ยาตาปริญญานี่มันกว้างขวางขนาดนี้เลยนะครับ อ๋ออันนี้เพียงแต่เราเฉยๆนะครับนี่แค่เริ่มต้นนะครับนี่เริ่มต้นนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่ายังแบ่งเป็นรูปขันธ์นี่เรียกว่ารูปขันธ์ต้องพิจารณาภายในตัวทั้งหมดเลยว่าเออนี่คือรูปทั้งหมดนะคือเป็นการรู้ในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะลักษณะของญาตปริญญา อันอย่างนี้คนจะเจริญปริญญาเนี่ยมันต้องเรียนอภิธรรมด้วยหรือยังไงหรือว่าต้องไปเรียนให้หมดเลยหรือยังไงเนี่ย สาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเรียนคำสอนของพระองค์คือถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องนี้โดยที่ไม่ต้องเรียนก็นิมนต์ถ้าหากว่าไม่ต้องเรียนแล้วเข้าใจได้ก็เอา ก็เห็นส่วนมากประมาณสัก 99% มั้งครับก็เห็นไปในลักษณะอย่างนั้นนี่ครับไม่เห็นได้ต้องเรียนอะไรมากมายขนาดนั้นนี่ครับ แล้วเคยได้ยินไหมครับว่าเขาเป็นพระโสดาบัน อ๋อก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ พระสกทาคามีพระอนาคามีบรรลุกันเกลียวกราวไปหมดเลย นะครับอะไรอย่าคิดอะไรมากมายนะครับเพราะคนสอนเองก็บางครั้งก็ผิดศีลผิดธรร ม พระภิกษุที่สอนวิปัสสนาที่ว่าดูเหมือนเก่งๆก็สึกหาลาเพศไปไม่รู้ว่าเมาแอนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาคนหมู่มากเป็นประมาณไม่ได ้ มันก็ต้องมาสอบสวนกับพระธรรมคำสอนนะครับ แต่นี่ใช่ครับว่าส่วนใหญ่ที่อาจารย์สอนวิปัสสนาเราจะเห็นว่าท่านไม่ค่อยรักษาศีลกัน ครับ อันนี้ชัดเจนนะ ครับเพราะว่าวิปัสสนาปริญญาพวกนี้นะครับถ้าเทียบตามลำดับนะยาตะปริญญาเนี่ยนะครับได้วิสุทธิ2วิสุทธินะครับคือทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิตรณวิสุทธินะครับทิฏฐิวิสุทธินั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้ครับ มีจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีศีลวิสุทธินะครับศีลวิสุทธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีหิริโอตปะเป็นต้นเป็นเหตุใกล้นะครับมีสุจริต3เป็นต้นเป็นเหตุใกล้สุจริต3ก็ยังมีคุณธรรมรองรับล่างๆมาอีกมากมายมหาศาลนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมาเจริญอันนี้ได้เลยทันทีถ้าจะพูดในลำดับของการปฏิบัติแต่นี้เรามาพูดตามลำดับว่าถ้าปริญญาอันนี้เนี่ยถ้าเขาเกิดนะเขารู้อะไรบ้างจึงจะเรียกว่ามีปริญญาระดับนี้นะเรียกว่ายาตะปริญญานี่เขาต้องรอบรู้อะไรจึงจะเรียกว่ายาตะปริญญาแล้วเขาละกิเลสอะไรได้นะครับ ผมมันกว้างขวางงี้คนฟังนี่ไม่ท้อแท้ไปหมดเลยครับเนี่ย ครับถ้าท้อแล้วได้ดีก็บอกบ้างนะครับ ถ้าจะท้อแล้วจะได้สักมรรคสองมรรคก็ช่วยสงเคราะห์ผมด้วยนะครับ นะคือการศึกษาในแนวนี้ทำใจไว้อย่างหนึ่งอย่างที่ผมจะนึกว่าขอเราอย่าได้เสื่อมจากคำสอนนะครับของผู้อื่นเขาจะมีความรู้ความเห็นความนึกคิดยังไงเราไปเอาเขาเป็นประมาณไม่ได้เขามาด้วยบุญของเขานะครับเขามีบุญนะเขาจึงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ชีวิตต่อไปข้างหน้าเขาก็จะไปตามกรรมของเขาไปแต่ทีนี้เราเองก็มาด้วยบุญของเราเหมือนกันถ้าเราไม่รีบเสาะแสวงหาบุญเหล่านี้เราก็น่าสงสารนะครับว่ามาเจอพระธรรมคำสอนแล้วก็ไม่ภาคเพียรเรียนรู้ไว้ก็น่ากรุณาแต่ตัวเองก็คิดดูนะครับว่าถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะครับก็บอกคุณเป็นพระโสดาบันนะกิเลสเท่าเดิมนี่เอาไหมครับไม่รู้อะไรสักอย่างเลยอ่ะนี่สกทาคามีอนาคามีนะเขาด่าก็ร้องไห้เขาชมก็พองเป็นต้นเนี่ยนะโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเป็นไปได้หรือครับนี่ที่ผมพูดเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับทางโลกยังไม่ได้ละเอียดอะไรเลยนะครับทางโลกเขาละเอียดยิบมากหนังสือเขาโอ้โหเล่มหลายหมื่นนะครับหนาละเอียดมีภาพประกอบเป็นต้นอย่างชัดเจนหมดเลยนะครับเขาจึงประกอบอาชีพได้ของเรานี่แหมโอ้โหเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่ชาวโลกนับถือด้วยซ้ำไปแม้จะไม่รู้อะไรเลยมันก็น่าเกลียดเหมือนกันนะครับมันก็คากำไรเกินไปมั้งเอาเปรียบสังคมอย่างคอมมิวนิสต์เขาว่างั้นละมั้งนะครับพันจะต้องรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าไม่รอบรู้ละกิเลสไม่ได้หรือละที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิไม่ได้ เดี๋ยวเขาถามเรื่องพระเถระสองรูปที่เป็นเพื่อนกันนะครับในธรรมบทนะองค์หนึ่งคือบวชพร้อมกันก็องค์หนึ่งตัดสินใจว่าเราค่อนข้างอายุมากแล้วเราก็ดำเนินเดินตามแนวของวิปัสสนาดีกว่าแล้วก็เข้าป่าไปอีกองค์หนึ่งก็บอกว่าเราจะเอาไปยัดดีกว่าทรงพระศาสนาเอาไว้นะครับปรากฏว่านั้นเข้าเนี่ยพระที่ไปอยู่ในป่าเนี่ยนะก็ส่งลูกศิษย์มากราบพระที่ทรงไปยัดเนี่ยอยู่ในวัดบ้านเนี่ยเป็นระยะเลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพระองค์นี้เนี่ยไม่ค่อยได้ลำได้เรียนเข้าไปอยู่ป่าแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาสอนอะไรกันเนี่ยก็เลยกะว่ามาเมื่อไหร่แล้วจะซักให้หงายเก่งไปเลยหรืออะไรทำนองเนี่ยนะครับก็ตรงนี้นี่จะอธิบายยังไงดีฮะเนี่ย คือการที่ว่าพระรูปหนึ่งที่แตกฉานปริยัติก็คือท่านเน้นที่ว่าจะทรงพระไตรปิฎกเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยอย่างน้อยก็ต้องเรียนนะสมัยนั้นเขาเรียนกรรมฐานจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องต้นแต่เบื้องต้นถึงอรหัตตมรรคแล้วพระองค์ก็รู้อัธยาศัยของเขาเหล่านั้นนะครับโดยเฉพาะอาจจะให้กรรมฐานที่ว่าเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นอะไรไปเนี่ยนะครับตามสมควรแก่อัธยาศัยนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ห่างจากสมัยนี้ของเรามีใครมารู้อัธยาศัยบ้างว่าของเก่ามีอะไรมาบ้างมีอุปนิสัยไหมต้องพิจารณาอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คือความแตกต่างกันอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างไรเสียท่านก็ต้องพิจารณามหาพูทรูปหรือขันห้าหรืออายตนะนั่นเองทีนี้ถ้ารู้จักมหาพูทรูปไม่รู้จักสีของมหาพูทรูปเป็นไปได้ไหมครับเห็นไหมถ้ารู้แต่เอางี้นะถ้ารู้จักดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างดีเลยนะสมมติเช่นผมรู้จักดอกมะลิเนี่ย1ผมไม่รู้สีของดอกมะลิเป็นไปได้ไหมครับ2ผมไม่รู้กลิ่นของดอกมะลิเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้เพราะต้องรู้สีอย่างน้อยก็รู้กลิ่นแล้วอย่างน้อยรู้ว่าเป็นอาหารได้หรือไม่นะครับอันนั้นก็เช่นถ้าหากว่าเอามาผสมกับใบชาแล้วก็รสชาติของดอกมะลิจะเป็นยังไงก็ต้องอย่างน้อยก็รู้ว่าสีกลิ่นแล้วก็รสเป็นต้นของดอกมะลิเนี่ยนะครับดอกมะลิเนี่ยมันจะเหี่ยวจะเฉายังไงเป็นต้นนะถ้าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเขาจะรอบรู้โดยรอบในสิ่งนั้นเหมือนกันผู้ที่พิจารณามหาภูตรูปก็เหมือนกัน แล้วมหาภูตรูปที่ขับเน้นก็เน้นมหาภูตรูปที่อยู่ภายในนะครับเช่นมหาภูตรูปคือธาตุดินได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยนะครับก็อยู่ในกายนี้ก็ต้องรอบรู้สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าธาตุดินเพราะสิ่งเหล่านี้นี่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ถ้ารู้ธาตุน้ำก็น้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำน้องน้ำมันข้นน้ำไขข้อน้ำตาน้ำมูกนะแม้กระทั่งน้ำปัสสาวะเนี่ยนะครับไขมันข้นมันเลวเนี่ยนะก็ต้องรอบรู้นี่เรียกว่าธาตุน้ำแล้วธาตุไฟนะครับธาตุไฟก็คือธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายเนี่ยสุดโสมธาตุไฟที่ช่วยในย่อยอาหารนะครับธาตุไฟที่เกิดขึ้นในคราวเจ็บไข้มันก็ต้องรอบรู้ในเรื่องธาตุไฟเหล่านั้นอีกนะครับแล้วก็ธาตุลมนะครับลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลมเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมหายใจเข้าออกนะครับแล้วก็ลมที่พัดทั่วสารพางกายที่ทำให้ยืนเดินนั่งนอนเหยียดคู่เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้นะครับนะคือสิ่งเหล่านี้ถามว่ามีอยู่แล้วครับคือมาพิจารณาสิ่งที่มีอยู่แล้วเขาจึงเรียกว่ายาตะปริญญาเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าจะรู้นามธรรมต่อไปว่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าความใสของมหาภูตรูปบางอย่างเรียกว่าจักขุปสาทะหรือตานี้เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเห็นนะครับแล้วก็แม้กระทั่งจิตที่เหลือนะครับในจักขุทวารวิถีก็มีตาเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ให้นะครับความใสของมหาภูตบางอย่างสามารถรับเสียงได้ฉะนั้นจิตได้ยินเสียงก็อาศัยโสตะประสาทะนั้นเกิดขึ้นนะครับความใสของมหาภูตบางอย่างสามารถรับกลิ่นได้เรียกว่าคานะอาจิตเหล่านั้นก็อาศัยคานะเป็นต้นนั่นแหละเกิดนะครับแล้วพระองค์ยังบอกว่าลิ้นเนี่ยนะครับคือความใสของมหาภูตที่สามารถรับรสได้นะครับเป็นที่อาศัยเกิดของชิวหาวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นใหญ่นะจิตรู้รสเนี่ยจะเกิดที่ลิ้นนะเกิดที่นิ้วไม่ได้นะครับเอานิ้วชิมแกงไม่ได้อย่างที่ว่านั่นแหละแล้วก็ถ้าจะรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นก็อาศัยกายะประสาทะนะครับถ้าจะรู้เรื่องราวทั่วไปก็ต้องอาศัยใจอย่างเดียวเนี่ยนะฉะนั้นนามธรรมก็จะเกิดตามทวารนั้นๆตามสมควรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีสอนวิปัสสนาในสมัยพุทธกาลหรือพระผู้มีพระภาคจะสอนเองก็จะสอนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะในชฉักสูตรหรือในสูตรอื่นๆอีกก็จะคล้ายๆคลึงกันเช่นนะพึงรู้จักอายตนะภายใน6นะพึงทราบนะใช้คำว่าพึงทราบอายตนะภายใน6พึงทราบอายตนะภายนอก6พึงทราบวิญญาณหมวด6พึงทราบผัสสะ6พึงทราบเวทนา6พึงทราบตัณหา6เนี่ยแล้วพระองค์บอกว่าพึงทราบอายตนะคือจักขุพึงทราบอายตนะคือโสตะพึงทราบอายตนะคือคานะพึงทราบอายตนะคือชิวหาพึงทราบอายตนะคือกายพึงทราบอายตนะคือใจแล้วก็พึงทราบอายตนะภายนอก6คืออายตนะคือสีอายตนะคือเสียงอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือรสอายตนะคือโผฏฐัพพะอายตนะคือธรรมรมณ์แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณนะอาศัยอายตนะคือหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณอาศัยอายตนะจมูกกับกลิ่นเกิดคานวิญญาณอาศัยอายตนะคือลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณอาศัยอายตนะคือกายกับโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณอาศัยอายตนะมนะกับธรรมะเกิดความคิดหรือมโนวิญญาณขึ้นนะครับแล้วผมก็ยังแสดงต่อไปอีกนะว่าอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างนี้เรียกสัมผัสหรือผัสสะอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเรียกว่าผัสสะนะครับอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานะวิญญาณความประชุมของธรรม3ประการเรียกว่าผัสสะอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเรียกผัสสะอาศัยกายกับโพธภาคเกิดกายะวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเรียกผัสสะอาศัยมโนกับธรรมะเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเรียกผัสสะนะและผมก็มาตรัสอีกเวทนา6ว่าอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานะอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเรียกผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาทางหูนะ อาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานะวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ยนะอาศัยกายกับโพธาภะเกิดกายะวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยมโนกธรรมะเกิดมโนวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเรียกผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพระองค์แสดงละเอียดอย่างนี้ไปเลยนะครับ เวทนาในที่นี้เนี่ยหมายถึงเวทนาที่เกิดณขณะที่เสียงกระทบอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าเป็นอีกขณะหนึ่งที่ว่าเวทนามีผัสสะเป็นปัจจัยตรงนี้เนี่ยครับ เอาขณะนั้นด้วยหลังจากนั้นด้วย อ๋อ เอาทั้งหมายความว่าเวทนาในขณะกระทบด้วย ครับ นะเช่นเวทนาที่เกิดร่วมกับจักขุวิญญาณด้วยเวทนาที่เกิดร่วมกับชวนะจิตด้วยหรือถ้าหากว่าแสดงตามเวทนาขันเอาแม้กระทั่งเวทนาที่เกิดหลังจากนั้นหลายๆวันก็ได้นะครับที่อาศัยการเห็นนั่นแหละอาศัยการเห็นนั่นแหละเป็นหลักเวทนานั้นๆหลังๆจึงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตามขันธวิภังนั้นเวทนาขันนั้นเอาแม้กระทั่งเวทนาที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะครับเช่นอาศัยเข้าไปเห็นการเจริญกสิณกันนะไปเห็นภาพกสิณเนี่ยเราก็เป็นพระเหมือนกันทำไมเราจะปฏิบัติบรรลุแบบนี้ไม่ได้อาศัยภาษาที่เกิดการเห็นเนี่ยนะภาษาที่เห็นอันนั้นเป็นปัจจัยแม้กระทั่งเวทนาที่เป็นโลกุตระไปปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลได้อันนั้นก็ชื่อว่ามีภาษาที่มีจักขุสัมผัสนั่นแหละเป็นปัจจัยนะครับอันนี้แสดงตามขันธวิภังอภิธรรมภาชณีนะครับ ที่ถามเมื่อกี้เนี่ยครับก็เห็นคนที่เขารังเกียจการศึกษาเห็นว่าจะฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเองไม่เชื่อนะครับแต่ถามเผื่อแล้วก็แต่จริงๆแล้วความจริงมันน่าจะเป็นว่าตามพระวินัยเนี่ยพระที่บวชใหม่เนี่ยก็จะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า5พรรษานะครับซึ่งก็จะต้องรู้อะไรมากมายแล้วเนี่ยครับแล้วก็วินัยก็ยังระบุด้วยซ้ำไปว่าถ้าหากว่าเป็นคนเขาก็จะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ไปตลอดนะครับจะแยกตัวออกไปไม่ได้อันนี้ที่ปล่อยให้ออกไปภายใน5ปีนี่ก็หมายความว่าฉลาดแล้วเก่งแล้วในเรื่องของธรรมะคือมีความรู้พอที่จะประคับประคองตัวเองให้รอดพ้นไปได้แล้ว ครับ นะครับ ทีนี้ภายใน5ปีเนี่ยยังไปเป็นครูอาจารย์ยังไม่ได้ยังไม่เรียกอาจารย์ใช่ไหมครับไปเป็น10พรรษาแล้วจึงจะให้นิสัยได้นะครับนะหลัง10พรรษาแล้วจึงจะให้นิสัยเป็นต้นได้ถ้าระหว่าง5พรรษาขึ้นไปเรื่องนิสัยมุตตกะแค่พ้นนิสัยเท่านั้นเองนี่ความเป็นผู้ฉลาดนะครับแต่ยังเป็นอุปัชฌาย์เป็นอาจารย์ยังไม่ได้เมื่อเลย10พรรษาไปแล้วเนี่ยนะครับมีความสามารถเพียงพอจึงจะเป็นอุปัชฌาย์เป็นอาจารย์ไปได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ฉลาดเนี่ยนะครับ5ปีนี้เขาเรียนอะไรบ้างถ้าเกิดท่านเหล่านั้นบวชตั้งแต่เป็นเนนนะครับบวชตั้งแต่อายุ7ขวบมาเลยว่างั้นเถอะหรือ10ขวบหรือ13 14ขวบมาแล้วเนี่ยนะบวชเข้ามาเนี่ยนะครับท่านจะไม่รู้อะไรเลยหรือครับเนี่ยนะถ้าหากว่าบวชด้วยศรัทธาจริงๆเนี่ยนะครับถ้าบวชด้วยศรัทธาจริงๆเนี่ยท่านนอนมากๆพระองค์ก็ตำหนิอีกไงถามว่าไปทำอะไรชีวิตที่เหลือถ้าไม่เรียนรู้ศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างละเอียดละออถี่ถ้วนสิ่งเหล่านี้นี่แหละทำไมพระไตรปิฎกจึงมากก็เนื่องจากเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ขอโทษฮะผมเคยได้ยินคำอาจารย์บางท่านบอกว่าผู้หญิงที่ปรารถนาไม่อยากจะเกิดเป็นผู้หญิงอีกเนี่ยก็คือต้องทำใจไม่พอใจในความเป็นหญิงของตัวเองอย่างนี้แต่ที่อาจารย์ฟังจากอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าผู้ที่ยินดีผู้ชายจะเกิดเป็นผู้หญิงผู้ที่ยินดีผู้หญิงจะเกิดเป็นผู้ชายเอาก็ฟังก ็ยินดีด้วยราคะนะครับ อ๋อเหรอ เช่นชายชอบหญิงนะยินดีแบบนี้นะครับยินดีแบบชายชอบหญิงหญิงชอบชายเนี่ยนะแต่ว่าไม่ชอบตัวเองอยากไปเป็นชายไม่ได้ชอบแบบนั้นชอบในความงามของหญิงนะชายที่ยินดีหลงไหลในความงามของหญิงก็โดยมากนะถ้าไม่ผิดกามเมสุมิจฉาจารเป็นต้นก็จะได้เกิดเป็นชายอีกยาวนะครับแต่ถ้าไปทำผิดศีลผิดธรรมก็ไม่แน่นะก็เปอร์เซ็นต์ไปเป็นหญิงก็สูงยกตัวอย่างอดีตชาติของพระอนนท์นะครับก็ไปเกิดเป็นหญิงบ้างนะครับทั้งหลายชาติเหมือนกันในกล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าวิปัสสนาในคำสอนเนี่ยนะครับอย่างที่ผมยกเมื่อกี้เนี่ยในฉัจฉกสูตรเนี่ยนะพระองค์แสดงพิสดารมากนะครับไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้ว ถ้าหากว่าเป็นสูตรอื่นๆอีกก็จะแสดงคล้ายๆคลึงกันนะครับแต่ว่าวิธีการแสดงก็จะแตกต่างกันพยัญชนะแตกต่างกันแต่อรรถไม่แตกต่างกันเลยนะครับอย่างเช่นในโลกนิโรธสูตรสังยุตตนิกายนิทานวรรคนะพระองค์ก็ตรัสว่าอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนะครับความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็จะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้อันนี้ในจักขุทวารนะครับโสตทวารเป็นต้นก็ในยะเดียวกันทีนี้ในมิลินทปัญหาท่านแสดงให้เห็นชัดอย่างหนึ่งว่าอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีตามีตาใหม่นะครับถ้าใช้คำว่าชาติก็คือให้เห็นถึงความไม่มีสาระของสิ่งเหล่านี้นะคือแสดงถึงความไม่มีสาระของสิ่งเหล่านี้นะแต่ถ้าจะแสดงให้เห็นความเป็นไปของสังสารวัฏจริงๆก็ต้องแบบที่พระนาคเสนแสดงที่ว่าไปเมื่อกี้ว่าอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณความประชุมของธรรมะ3อย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีหูเนี่ยนะก็ไล่ไปทุกทวารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเนื่องจากยินดีทั้ง6ทวารก็เพื่อให้มีอีกทวาร6อันใหม่ขึ้นถามว่าทั้งหมดนี้อะไรเป็นตัวเชื่อมตัณหาเป็นตัวเชื่อมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะละตัณหาก็ต้องรอบรู้ทั้งจักขุรอบรู้ทั้งสีรอบรู้ทั้งจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาธรรมปริญญาจนหมดนะครับตัณหาจึงไม่เกิดเมื่อตัณหาดับอุปาทานก็ดับเมื่ออุปาทานดับภพก็ดับเมื่อภพดับชาติก็ดับเมื่อชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสก็ดับหรือถ้าดับตัณหาเมื่อตัณหาดับอุปาทานก็ดับเมื่ออุปาทานดับภพก็ดับเมื่อภพดับจักขุก็ดับพระอรหันต์ทั้งหลายทิ้งจักขุอันนี้ไม่ถือเอาจักขุอันใหม่นะทิ้งโสตะอันนี้เนี่ยนะมรณะหรือว่าชีวิตินทรีย์ดับอันนี้นะท่านก็ไม่ถือเอาโสตะอันใหม่ทิ้งคานะอันนี้ก็ไม่ถือเอาคานะอันใหม่ทิ้งลิ้นอันนี้ก็ไม่ถือเอาลิ้นอันใหม่ทิ้งกายอันนี้ก็ไม่ถือเอากายอันใหม่ทิ้งใจอันนี้ก็ไม่ถือเอาใจอันใหม่แต่ปุถุชนทั้งหลายก็จะถือเอาตาหูจมูกลิ้นอันใหม่ในภพใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะตัณหาเป็นตัวผูกระหว่างภพกับภพระหว่างคติกับคติระหว่างกำเนิดกับกำเนิดระหว่างสัตตวาสกับสัตตวาสระหว่างวิญญาณทิฏฐิกับวิญญาณทิฏฐิโดยที่มีตัณหานะแต่ถ้าหากว่าทำปริญญา3เนี่ยนะครับอย่างที่เรากำลังจะกล่าวต่อไปเนี่ยนะทำปริญญาในจักขุทำปริญญาในรูปทำปริญญาในจักขุวิญญาณทำปริญญาในจักขุสัมผัสทำปริญญาในเวทนาในตัณหาทำปริญญาให้หมดก็เมื่อทำปริญญาอันนี้เราเรียกปริญญายกิจนะครับในทุกขอริยสัจนะครับทีนี้เมื่อทำปริญญาอันนี้ก็จะปหานะละไอความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปหานกิจในอริยสัจนะครับถ้าทำให้แจ้งเท่าไหร่ก็เป็นสัจฉิกาเท่านั้นหรือว่าสัจฉิกิริยาเท่านั้นทำให้แจ้งใครเท่านั้นไอความรู้เป็นต้นที่เจริญนั้นก็เป็นสายมรรคภาวนาทำจนกว่าจะบริบูรณ์เกิดการตรัสรู้อริยสัจจะทำขึ้นนะครับการตรัสรู้อริยสัจจะทำครั้งแรกเรียกว่าพระโสดาบันนะถ้าเป็นพระโสดาบันก็เจริญแบบนี้อีกนะครับเพื่อเป็นพระสกทาคามีเป็นพระสกทาคามีก็เจริญแบบนี้อีกเพื่อเป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีก็เจริญอย่างนี้อีกเพื่อความเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เจริญอย่างนี้เพื่อเข้าพระสมาบัติเป็นต้นนั่นเองนะครับ ซึ่งก็อย่างนี้แหละคือการเจริญปัญญาเพื่อที่จะไปละอวิชชาไปด้วยในตัว ครับผมถ้าไม่เจริญอย่างนี้นะอวิชชาอย่างไรก็ละไม่ได้นะครับ ผมฟังอาจารย์แล้วผมจับประเด็นไม่ค่อยเก่งไงผมก็เลยที่เราจะสาวไปยังไงให้มันไปถึงอวิชชาอย่างนี้ใช่ไหมที่ผมถามวันนั้นนะ ครับผมหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าว่าถ้าจะสาวเชิงปฏิจจสมุปบาทว่าตานี้เรียกสลายตนะถ้าจะสาวไปหาอดีตเหตุนะสลายตนะอันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปอันนี้มีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีตามีตานะเมื่อมีตาก็ทำให้เป็นปัจจัยให้มีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมี เวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาก็อุปาทานภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสก็จะไหลไปอย่างเงี้ยนะสรุปแล้วก็คือกระแสของชีวิตที่เป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทอาศัยธรรมคืออาศัยกันและการเกิดขึ้นสืบเนื่องกันไปโดยที่ไม่มีจบมีสิ้นนะครับถ้าไม่ชำระตัณหาอวิชชาเหล่านี้ออกถ้าไม่ทำปริญญานะกระแสอันนี้ก็จะฉุดสัตว์โลกไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าบริสุทธิ์เพราะสงสารเนี่ยหมายความว่าท่องเที่ยวไปอย่างนี้เดี๋ยวบริสุทธิ์เองพระองค์บอกว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าน้ำตาที่ไหลมาในอดีตที่เคยเสียใจที่ขันธ์ธาตุอายตนะไหลไปแบบนี้นะนะร้องไห้พ่อตายอย่างเดียวก็มากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรแล้วถ้าแม่อีกพ่ออีกพี่ชายอีกน้องอีกบุตรภรรยาเป็นต้นอีกทรัพย์สินอีกก็มากกว่านี้มหาศาลแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้บริสุทธิ์เพราะการเวียนตายเวียนเกิดแต่บริสุทธิ์เพราะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เมื่อทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอันนะคือในชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านก็อยากประมวลให้มันเหลือแค่นามรูปก่อนแต่ที่ใช้คำว่านามรูปมันเป็นบทธรรมะที่เหลือย่อที่สุดนะครับแต่จะให้พิสดารกว่านามรูปก็คือให้เห็นว่าโลกมีแต่ขันธ์5เท่านั้นแหละถ้าจะให้กว้างไปนั้นก็มีแต่อายตนะ12เท่านั้นแหละถ้าพิสดารกว่านั้นก็มีแต่ธาตุ18เท่านั้นแหละแต่ให้ย่อจริงก็เหลือแต่นามรูปเพื่อให้เห็นถึงความไม่ใช่สัตว์แบบที่เดรัจฉีคิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับไม่ให้เห็นความเป็นสัตว์เนี่ยเนื่องจากลัทธิบางลัทธิอาเห็นว่าจักขุนี่เป็นอัตตาเนี่ยนะครับที่ว่าพระองค์ตรัสว่าปฏิปทาเพื่อให้มีสักกายะเนี่ยนะครับหรือกิเลสจะเกิดขึ้นเพราะสัตว์บางพวกก็บอกว่าจักขุนี่เป็นอัตตาเนี่ยนะถ้าจะแสดงตามแนวฉัจฉคสูตรคำพูดของผู้นั้นไม่ควรเพราะอะไรเพราะว่าจักขุมีทั้งเหตุเกิดและความดับจักขุนี้เกิดดับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าจักขุเป็นอัตตาไม่ควรเพราะจักขุเกิดดับเพราะถ้าบอกว่าจักขุเป็นอัตตาอ้าวอัตตาของเราเกิดดับฟังแล้ววุ่นวายเพราะจักขุจึงเป็นอนัตตานะครับเนื่องจากจักขุนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับแต่ว่าจักขุจะเกิดก็เพราะอะไรเกิดครับปัจจัยเกิดนะจักขุเกิดเพราะมีปัจจัยจักขุจะดับก็เพราะหมดปัจจัยถ้าหมากไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนะเสาก็น่าจะเป็นจักขุแสงไฟก็เป็นจักขุได้อะไรก็เป็นจักขุได้หมดแต่เนื่องจากจักขุนี่เกิดจากปัจจัยเฉพาะตัวคือกรรมเป็นปัจจัยนะครับกรรมที่ทำให้มีจักขุก็เนื่องจากรูปปัจตันหาเป็นปัจจัยนะครับตันหาที่ยินดีในรูปเป็นปัจจัยให้มหาพูดใสเนี่ยนะครับสามารถรับภาพได้นะครับเนื่องจากกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วก็อวิชชาเหล่านั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ปัจจัยอย่างนี้ว่าจักขุแม้ในอดีตที่เกิดก็เกิดด้วยปัจจัยจักขุที่จะเกิดในอนาคตต่อไปก็จะเกิดด้วยปัจจัยจักขุภายในก็เกิดจากปัจจัยแบบนี้จักขุภายนอกก็เกิดจากปัจจัยแบบนี้ดีชั่วเลวประณีตก็ตามสมควรแก่อานุภาพแห่งกรรมนะครับจะตาดีตาเขตาเอียงตาสั้นตายาวก็เนื่องจากกรรมเนี่ยนะแล้วก็กรรมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาหารเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมมาบำรุงรักษาจักขุเนี่ยนะก็ตามอนุภาพของอาหารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กล่าวนี่ยาตะปริญญาเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่รอบรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ปกติก็มีอยู่แล้วนะครับรู้ไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่รู้เป็นอวิชชาถ้าไม่รู้เป็นอวิชชาถ้ายินดีในความไม่รู้ก็เท่ากับเพลิดเพลินในอวิชชาถ้าเพลิดเพลินในอวิชชาก็ไม่เป็นไรก็โง่ต่อไปก็ยินดีในอวิชชาก็เท่ากับยินดีในมูลแห่งวัฏฏะต่อไปเนี่ยนะครับก็เท่ากับยินดีในมูลแห่งวัฏฏะเข้าไปทีนี้โหพอประทีปคือคำสอนมาส่องหูมันต้องเห็นขนาดนี้เลยเหรอแหมสะดุ้งเลยนะครับถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ายินดีในความมืดนะครับเนี่ยนะก็เหมือนกับสมมติว่าอย่างกลางคืนอย่างนี้ใช่ไหมครับนะถ้าเราเกิดมาเนี่ยตาบอดมองไม่เคยเห็นอะไรเลยนะแล้วก็บอกโอ้โหนี่ถ้ามีแสงสว่างมาส่องให้เห็นภาพนะคงจะวิจิตรน่าดูเลยนะพอภาพดวงอาทิตย์ค่อยๆส่องขึ้นเอ๊ะมันสว่างขึ้นเว้ยไอ้บอดอย่างเดิมก็ดีอยู่แล้วไงนะฉันใดก็ดีผู้ที่เกิดมาเนี่ยนะครับมีอวิชชาครอบงำมาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วมีพระธรรมคำสอนมาส่องแสงสว่างให้มองเห็นโอ้สัจธรรมความจริงที่วิจิตพิสดารมากมายเนี่ยนะครับ เริ่มเบื่อหน่ายท้อแท้ก็เท่ากับยินดีในความมืดความบอดเพราะฉะนั้นก็ยินดีในวัฏฏมูลนะครับมูลแห่งวัฏฏะนั่นเองนะครับอวิชชากับตัณหาเนี่ยนะโดยเฉพาะอวิชชาเป็นศีรษะของวัฏฏะเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้วัฏฏะอันนี้พาไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกอันถ้าหากว่าไม่ยินดีในคำสอนเหล่านั้นนั้นก็เสื่อมจากธรรมังสรณังคัจฉามิที่เรานับถือว่าพระธรรมคำสอนเหล่านี้ช่วยให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ได้นะเท่ากับว่าไม่ยินดีหรือว่าไม่ได้นับถือพระธรรมเหล่านี้จริงๆหรือไม่ได้เชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงๆเท่ากับไม่ยินดีในพระรัตนตรัยนะไม่ยินดีในพระธรรมนี้เมื่อไม่ยินดีในพระธรรมก็แสดงว่าไม่ชอบพระพุทธเจ้าผู้แสดงคำสอนนั้นก็แสดงว่าไม่ชอบไม่ศรัทธาในพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติแล้วบรรลุตามคำสอนเหล่านี้นะครับถ้าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีแต่หลักธรรมง่ายๆจักไม่มีเป็นพระไตรปิฎกมาเป็นแบบนี้และจักไม่เสื่อมไปจากโลกอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้องค์เดียวคำสอนก็จะอยู่ตลอดกาลปวสานแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็จะอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จะหมดไปจากโลกจนกว่าที่จะมีผู้ที่มีกรุณาอย่างยิ่งต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมาบำเพ็ญบารมีใหม่เพื่อตรัสรู้คำสอนอันนี้เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็จะแนะนำคนที่มีบุญให้ตรัสรู้แล้วคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นก็จะหมดไปก็รอจนกว่าผู้ที่มาบำเพ็ญบารมีกว่าจะมาตรัสรู้คำสอนอันนี้อีกเมื่อตรัสรู้แล้วก็จะสงเคราะห์คนที่มีบุญพอหมดคนมีบุญก็คำสอนนั้นก็หมดไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็หมดไปจากโลกไปเรื่อยๆนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าทีพังกรโกธัญญะมังคละสุมนะเรวตะติยะทัศสีอัฏฐทัศสีธรรมะทัศสีเนี่ยนะครับแม้พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเนี่ยนะมังคละก็หมดไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกขีเวสภูกกุสันทะโกนาคมนะหรือพระพุทธเจ้าพระกัสสปะก็หมดไปและมาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะก็กำลังจะหมดไปเมื่อไม่มีใครศึกษาพระธรรมคำสอนก็รอพระศรียะเมตไตรมาตรัสรู้อีกถ้าคนไม่มีบุญก็เฝ้าวัฏฏะต่อไปนะครับไม่มีบุญก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อีกนะรอกว่าผู้ที่จะมาบำเพ็ญบารมีเพื่อที่หวังอนุเคราะห์สงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะมาตรัสรู้ต่อไปข้างหน้าแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบแต่ทีนี้ก็คิดดูนะว่าเนื่องจากไม่ยินดีในคำสอนเหล่านั้นนะครับก็เฝ้าวัฏฏะต่อไปนะครับก็น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ต้องห่วงอ่ะโลกมันจะปั่นหัวจนเมามึนตลอดนี่แหละครับตัณหาอวิชชาเป็นต้นก็จะเล่นงานแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่นี้ด้วยนะครับถ้ามีเฉพาะแค่สุขคติคือมนุษย์และเทวดาเป็นต้นก็ไม่น่ากลัวอะไรสังสารวัฏแต่ยังมีอบายทุกขติวินิบาตนรกที่ต่ำเนี่ยนะครับที่ทุกทรมานโอ้เมื่อกี้หนอนมันชัยชอนไอ้ขนาดแกงบูดนี่นะครับที่เดียวเนี่ยเป็นกอบเลยนะครับเนี่ยนะถ้ายินดีแบบนั้นก็น่าเห็นใจที่สุดนะครับ ครับฟังแล้วก็ชวนให้รักพระธรรมรักคำสอนมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็อดแวบไปนึกถึงคนที่มันนุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างเรานี่ไม่ได้นะครับว่าโอ้ยไปเรียนมาอะไรกันนักหนาเรียนมากก็ฟุ้งซ่านมากนะครับก็เป็นพระประเภทพระเขาเรียกพระกรรมฐานหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าตัวเองก็หอบหิ้วเอาพวกนิยายจีนบ้างอะไรบ้างไปอ่านกันหน้าดำคำเครียดเลยทีเดียวนะครับแต่บอกว่าทำไมจะไปเรียนมันมากเลยนะฟุ้งซ่านนะครับ ก็แสดงว่าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าอย่าเข้าไปหานักเลยใช่ไหมครับพระปริยัติธรรมนี่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนนท์ธรรมวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นในฎีกาพระวินัยนี่นะครับเขาบอกธรรมขันธ์แต่ละธรรมขันธ์เท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์นะครับในฎีกาพระวินัยชื่อว่าสารัตถีปณีที่ขยายช่วงก่อนทำสังขยานานะครับที่พระมหากัสสปะชักชวนกันทำสังขยานาเท่ากับว่าอย่าไปหาเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงข้อความในคาถาธรรมบทอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นกุลุปกะของอุบาสิกาบ้านหนึ่งนะอุบาสิกาคนนี้ก็มีศรัทธาในภิกษุรูปนี้ทำบุญให้ทานกับภิกษุรูปนี้ภิกษุรูปนี้ก็ไปฉันที่บ้านโยมอุบาสิกานี้ทุกวันทุกวันทีนี้บ้านใกล้เรือนเคียงทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็จะมาชื่นชมคุณพระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อุบาสิกาบ้านนี้ก็อยากเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบางก็ปรึกษาภิกษุรูปนี้ว่าโยมเนี่ยนะจะเข้าไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ พระภิกษุรูปนี้ก็บอกอย่าไปเข้าไปหาเลยอยู่นี่แหละอุบาสิกาไม่ต้องไปหาหรอกเนี่ยนะเสร็จแล้วก็วันแรกก็ผ่านไปวันหลังอีกจนถึง 2-3 ครั้งเนี่ยนะวาสิกานี่เห็นคนอื่นเขาพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้ามากก็อยู่ไม่ได้ก็เลยไปก็สั่งให้ลูกที่บ้านเนี่ยดูแลพระภิกษุกุลุปกะคือพระประจำตระกูลนี้เลี้ยงดูให้ทีแม่จะเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระภิกษุรูปนี้มาฉันก็ถามอ้าววาสิกาหายไปไหนบอกไปวัดแล้วว่างั้นโอ้โหพระรูปนี้เดือดร้อนเต้นเนื้อเนี่ยร้อนเลยนะครับร้อนเสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่กำลังแสดงธรรมให้อุบาสิกาฟังแล้วไปถึงก็บอกพระองค์อย่าไปแสดงธรรมะลึกเลยนะไปแสดงแค่ทานศีลก็พออย่าไปแสดงธรรมะลึกอุบาสิกานี่โง่ฟังไม่รู้หรอกพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าคนที่เกิดมาเพื่อคัดค้านคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาเกิดมาเพื่อทำลายตนเหมือนกับขุยไผ่เนี่ยนะที่เกิดมาเมื่อเพื่อทำลายไม้ไผ่ฉะนั้นนะมาอัสดรที่เกิดมาเพื่อทำลายแม่ของมันอ่ะนะลูกกล้วยที่เกิดมาเพื่อทำลายต้นกล้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีแนวความคิดไม่ส่งเสริมให้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ฝากฝังไว้ในฐานะเป็นศาสดาแทนพระองค์เนี่ยนะเพราะพระองค์ไม่ได้แต่งตั้งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นศาสดาแทนพระองค์เขาเหล่านั้นเขาพูดอะไรออกไปเนี่ยนะครับวาจาหรือวจีกรรมเนี่ยนะครับตอนพูดอาจจะเมามันเพลิดเพลินเหมือนปลาที่กินเบ็ดนะครับนะตอนกินนี่มันอร่อยเขาเห็นแก่เหยื่ออาจจะเห็นแก่ความเพลิดเพลินสนุกสนานไปแต่คำพูดเหล่านั้นเขาไม่รู้หรอกว่านั่นแหละเป็นเหตุเฝ้าวัฏฏะต่อไปเมื่อเขารังเกียจพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วพระปริยัติธรรมก็เป็นคำสอนที่ชี้อริยสัจหรือชี้โลกุตระธรรมเมื่อไม่ยินดีในพระธรรมที่ชี้โลกุตระธรรมแล้วเขาจะเห็นโลกุตระธรรมได้อย่างไรนะครับแล้วเขาก็ดูหมิ่นแล้วก็ถึงกับบางคนก็ถึงกับถากถางให้ห่างการเรียนการศึกษาเอาไว้ก็เท่ากับพระพุทธเจ้าควรห่างไว้ในสถานะที่ผู้ที่เลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะครับถามว่าเมื่อฟังอย่างนั้นเนี่ยสังเวชใจเทว่านี่เป็นความมืดความบอดความเคลาแม้แต่คุณพระรัตนตรัยเกิดขึ้นมาในโลกก็ไม่อยากจะลืมตามองดูนะครับก็หาอะไรมาปิดตาแล้วในขณะเดียวกันก็เชี่ยวชักชวนปิดตาของคนอื่นก็มีอะไรนอกจากจมอยู่ในวัฏฏะนะครับถ้อยคำเหล่านั้นไม่ต้องห่วงว่าไม่มีโทษนะครับไม่มีโทษมีโทษอยู่แล้วแต่โทษเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะไปเอาอะไรกับคนเขากับคนเมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถือสาเขาเราก็มีส่วนอันนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปตามกรรมของเขานะครับไม่แปลกใจนะครับทำไมเสียงร้องที่ค่ำครวญอยู่ตอนนี้เป็นเสียงสัตว์ในอบายนะครับถ้าผมไม่พูดปั๊บเสียงในอบายจะดังขึ้นมาให้ได้ยินทันทีเลยมันมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าได้เป็นเหมือนแผ่นดินเลยนะบางแห่งบอกว่าสัตว์ที่ตายจากความเป็นมนุษย์ไปสู่สุคติเหมือนกับฝุ่นในเล็บนะครับถ้าหากว่าไปสู่อบายทุคติวินิบาตเหมือนกับแผ่นดินนะครับดูครับบนพวกตัวไรตัวไรเป็นต้นที่อยู่ในศีรษะหรือว่าในที่นอนที่อยู่ของเราเนี่ยมหาศาลนะครับพยาธิที่อยู่ในลำตัวเนี่ยเป็นแสนๆว่างั้นนะครับเป็นแสนๆนะสัตว์ที่อยู่ภายในร่างกายนี่มีมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นอบายนี่มากมายมหาศาลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะสังเวชนี่นะวัตตะมันเป็นอย่างนี้นี่แหละขนาดพระรัตนตรัยผู้มีคุณเรียกว่าอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนสังโฆอัปปมาโนธัมโมนี่นะคนก็ยังมองไม่เห็นอีกนะครับและในขณะเดียวกันยังชักชวนอีกอย่าว่าภิกษุสมัยนี้เลยขนาดภิกษุสมัยพุทธกาลก็ยังเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับลูกหลานชาวบ้านทั่วๆไปบางคนก็ยังไม่ได้ทราบซึ่งคุณของพระรัตนตรัยอะไรอาจจะบวช ด้วยเหตุผลบางประการซึ่งไม่ได้มีศรัทธาในพระศาสนาอะไรเลยนะครับแต่ว่าไม่น่าแปลกใจอะไรนะครับพระองค์ตรัสไว้บางแห่งว่าสำหรับผู้ที่ไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะบริโภคก้อนข้าวของชาวรัฐหรือที่ว่าแว่นแคว้นเนี่ยนะก้อนเหล็กแดงที่บริโภคน่าจะดีกว่าว่างั้นเถอะเพราะอะไรเพราะอย่างมากก็ตายหรือทุกปางตายเท่านั้นเองแต่การบริโภคปัจจัยของชาวแว่นแคว้นโดยที่ความที่ตัวเองเนี่ยนะทุศีลเพราะคนที่กล่าวเช่นนี้ได้แล้วไม่มีอะไรที่จะไม่กล้าล่วงศีลอันอื่นๆนะครับเพราะว่าขณะพระรัตนตรัยเขายังดูหมิ่นแล้วศีลธรรมเป็นต้นที่พระรัตนตรัยทรงแนะนำสั่งสอนเขาจะรักษาได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเชื่อว่าเขาก็คือหนึ่งในผู้จำนวนที่ทุศีลทุมากทุน้อยก็แล้วแต่หิริโอตตัปปะว่ามากน้อยขนาดไหนนะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็น่าสงสารทีนี้คิดอีกนัยยะหนึ่งถ้าเขาเป็นลูกเป็นหลานเราจะว่าไงครับนะถ้าเขามาเกิดเป็นลูกเป็นหลานเราจะว่าไงถ้าญาติๆเรานะที่มีความเห็นแบบนี้จะน่าสงสารขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่ต้องแทบนึกแช่งอะไรเลยกรุณาเข้าไปเถอะเขาว่าอาภัพแน่นอนครับคนที่แปลงวาจาในลักษณะนั้นอาภัพแน่นอนเชื่อได้นะครับว่าเขาไปไม่ดีหรอกครับทุกขโตว่างั้นแต่ไม่ใช่สุขโตแน่นอนนะทุกขโตเพราะไปตามมิจฉาวาจานะครับเมื่อมิจฉาวาจาเกิดขึ้นมิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิก็จะเกิดขึ้นแต่มิจฉาวาจาเหล่านั้นเนื่องจากมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะเหล่านั้นก็เนื่องจากมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนื่องจากเขามีอโยนิโสมนสิการหรือคบปาปมิตรนะครับเพราะฉะนั้นมิจฉามรรคอย่างลงบริบูรณ์เนี่ยนะครับถ้ามิจฉามากมากก็ร้องแบบนี้แหละครับก็สังเวชใจได้เลยนะครับในเรื่องของปริญญาทั้ง3ประการนะครับที่กล่าวถึงญาตะปริญญารู้ภูตรูปและก็ประสาทรูปที่เรียกว่านามนะครับเราจะต้องเรียนรู้ว่าภาษะนะครับท่านนามก็มีภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตเนี่ยนะก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องนามก็เหมือนกันนะครับจะต้องรู้โดยลักษณะรสะปัจจุปทานปัฏฐานแล้วก็รู้ปัจจัยมีกรรมและอวิชชาเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าหลักๆในการพิจารณานะครับเท่าที่สังเกตดูนะให้จับทวารไว้เป็นหลักก็ได้เพราะว่าภาษายตนะพระองค์แสดงเยอะนะภาษายตนะเป็นชื่อของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะหรือสลายตนะหรือว่าอายตนะทั้ง6นะถ้าจับที่ตาจักขุประสาทนะแล้ววิจัยสิ่งรอบตาเนี่ยนะว่าตามีอะไรเป็นอารมณ์เป็นต้นนะมีวิสัยอะไรอะไรหูจับทวารทั้ง6เป็นหลักนะก็เรียนธรรมะก็เบาไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่หนักนักหรอกนั่นนะแล้วก็สงเคราะห์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นขันธ์ธาตุอายตนะไปเนี่ยนะก็เบาไปเยอะแล้วนะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือผมอยากให้ทรงจำพระสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะเวลาพิจารณาก็ให้พิจารณาตามพระสูตรนะครับอย่าไปรังเกียจการทรงจำเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับผมจะถามว่าผู้ที่ปฏิบัติที่สุดในโลกเนี่ยคือใครนักปฏิบัติจริงก็พระพุทธเจ้าแล้วคำสอนที่ว่าด้วยปฏิบัติที่สุดใครก็พระพุทธเจ้าก็คำเหล่านี้ก็คำสอนที่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติจึงไม่ควรรังเกียจที่จะทรงจำแล้วก็มาใคร่ควรพิจารณาถ้าหากว่าทรงจำได้ก็เป็นพหูสูตรพหูสูตรนี่เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งนะครับเป็นอริยทรัพย์นะทรัพย์คือสุตตะนะครับถ้าหากว่าผู้ที่ทรงจำสุตตะสั่งสมสุตตะได้มากเท่าไหร่เขาก็ร่ำรวยด้วยอริยทรัพย์เท่านั้นนะครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ควรรังเกียจเขาบอกว่าถ้าแบบโลกนะคนที่รังเกียจทรัพย์แสดงว่าไม่มีปัญญาหาทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มั่งมีจริงๆอ่ะเขาเหล่านั้นเขาจะรักษาทรัพย์เป็นอย่างดีตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคนที่รังเกียจการทรงจำเป็นต้นก็รังเกียจโลกุตระทรัพย์นั่นเองรังเกียจอริยทรัพย์นี่ก็น่าละถ้าส่วนตัวผมนะผมอยากจะห่างที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าปกติก่อนหน้านี้มาผมก็ไม่ได้ทรงจำอะไรเมื่อไม่ทรงจำก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขึ้นเลยนะครับในระหว่างนั้นมาแล้วก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ผ่านมาก็มันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษทุกโทษเหล่านั้นก็ไม่ได้มีใครไปรับแทนเราเลยนะครับเราก็เป็นผู้รับเองเนี่ยนะปวดหัวมีใครมาแบ่งเอาความปวดอันนั้นไปบ้างปวดตาปวดจมูกปวดลิ้นปวดฟันปวดตามเนื้อตามตัวเนี่ยนะครับเป็นไข้เจ็บป่วยมือแม้กระทั่งไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็ไม่มีใครมาทำแทนเรามารับภาระแทนเราเลยเราก็รับของเราเองนี่แหละเมื่อรับของเราเองเราก็ควรที่จะสังวรในการทำกรรมนั้นๆ นะครับนี่ในการทรงจำก็เหมือนกันถ้าทรงจำได้เท่าไหร่มาพิจารณาเท่าไหร่ก็เป็นบุญของเราเท่านั้นแหละนะครับก็เลยถ้าเป็นบุญก็ไม่มีโทษอยู่แล้วชำระชะล้างสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลจากจิตจากใจไปนะมันถ้าหากว่าจับจักขุพร้อมทั้งปัจจัยของจักขุเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้จักตาดีก็จะรู้จักมหาภูตรูปและก็จะรู้รูปอื่นๆที่อาศัยจักขุด้วยถ้าเอาหูเป็นหลักนะครับก็จะรู้รูปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหูทั้งหมดนะครับแล้วก็แม้กระทั่งวิถีจิตทั้งหลายที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็ทวารใจก็จะทราบแล้วก็จะรู้จักปัจจัยของสภาวะธรรมนั้นๆเช่นตาเนี่ยนะมีอวิชชามีกรรมมีตัณหามี อุปาทานแล้วก็ในปัจจุบันก็มีอาหารเป็นปัจจัยนี่นะครับแม้ในอดีตสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยเหล่านี้แม้ในอนาคตที่รูปธรรมนามธรรมเหล่านี้จะเกิดก็เกิดเพราะปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เรียกว่ายาตะปริญญารู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับกำหนดพิจารณารอบรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ได้ไปทําขึ้นอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่ามาเรียนรู้เท่านั้นเองแต่ในขั้นใคร่ครวญเนี่ยนะครับเริ่มทําขึ้นแล้วนะครับที่เรียกว่าภาวนาอย่างเต็มที่แล้วตีรณปริญญาเป็นไฉนภิกษุพิจารณาปัจจัยทั้งหมดนั้นทำให้รู้โดยอาการ42นะครับคือโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นไข้เป็นความอาพาธเป็นจังไรเป็นมารเป็นเยื่อเป็นมารด้วยนะครับเป็นของจังไรด้วยนะมีนะเป็นโรคเป็นฝีเป็นดังหูลูกศรนะอีติโตนะครับอีติโตนี่แปลว่าจังไรนะครับเป็นอุปัทวะโตนี่นะครับอุบาทด้วยพยัตนะแล้วก็โรคโตคันดาโตสารโตพวกนี้นะครับก็มาชาติธรรมโตวิชาติเป็นธรรมดาชราเป็นธรรมดาพยาธิเป็นธรรมดามรณะเป็นธรรมดาโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนะการที่พิจารณารูปนามที่กล่าวไปในการทั้ง3โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอย่างที่ว่าไปนี้เรียกว่าตีรณปริญญาพิจารณาในการ3ด้วยนะครับทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตและปัจจุบันนะอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะภายในตัวเท่านั้นทั้งนอกตัวด้วยนะครับทั้งพิจารณาภายนอกด้วยทั้งภายในและภายนอกพิจารณาทั้งหมดเลยนะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นต้นเนี่ยนะต้องหมั่นพิจารณาเลยนะครับถ้าไม่พิจารณาแบบนี้เรียกว่าไม่มีโยนิโสนะการพิจารณาระดับนี้แล้วจึงเรียกโยนิโสถ้าทั่วๆไปในอรรถกถาหรือในพระไตรปิฎกเนี่ยนะพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไปแล้วที่พบมากๆเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการนะครับถ้าหากว่าไม่บำเพ็ญสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคนเกียจคร้านนะครับหีนวิริโยนะครับเป็นคนเกียจคร้านเลยนะครับพระองค์ตำหนิมากนะครับแต่ว่าในชั้นต้นเนี่ยนะยาตะปริญญาต้องดีอยู่แล้วนะสิ่งที่ควรรู้เนี่ยควรรู้กันอยู่แล้วอันนี้ต้องรู้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะแต่ว่าตีรณปริญญานี่ต้องหมั่นใคร่ครวญจริงๆจึงจักรู้จึงจักเห็นแล้วก็ต่อไปปหานะปริญญาเป็นไฉนภิกษุครั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วละฉันทราคะในอาการทั้งหมดด้วยมรรคอันเลิศชื่อว่าปหานะปริญญานะครับจนละวิปลาสบรรลุมรรคผลได้นี่แหละครับทีนี้สงเคราะห์ปริญญาลงวิสุทธินะครับว่าทิฏฐิวิสุทธินี่นะครับกับกังขาวิตรณวิสุทธิก็ชื่อว่ายาตะปริญญานะครับยาตะปริญญานั้นอม2วิสุทธินะครับคือทิฏฐิวิสุทธิที่เห็นนามรูปตามเป็นจริงเนี่ยนะครับนามรูปะยาวทัศนะเนี่ยนะที่เห็นนามรูปตามความเป็นจริงนะครับทีนี้ถ้าหากว่าใช้คำว่าทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะครับต้องไม่ลืมว่าทิฏฐิที่เป็นทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะครับเท่ากับรสผลัดที่3รสผลัดที่2ของก็คือจิตตวิสุทธิรสผลัดที่1ก็คือศีลวิสุทธินี่นะครับถ้าหากว่าพูดนับ3แล้ว2 1เท่ากับนับมาแล้วจึงเรียกนับ3ใช่มั้ยครับนะย้ำอีกครั้งก็คือว่าถ้านับ3 1กับ2แสดงว่านับผ่านมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพูดทิฏฐิวิสุทธิคือทิฏฐิวิสุทธิที่3ก็เท่ากับวิสุทธิที่1ที่2ก็แสดงไปแล้วหรือว่าคนนั้นต้องเจริญแบบนั้นได้แล้วนะครับผ่านมาแล้วแล้วก็กังขาวิตรณวิสุทธิก็คือปัจจยปริกหายานั่นเองเพราะฉะนั้นเรียกว่าปริญญาส่วนมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิเนี่ยนะครับรู้ว่าเป็นทางและก็ไม่ใช่ทางหรือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยนะครับความหมดจดแห่งญาณเครื่องรู้ทางปฏิบัติเนี่ยนะหรือปัญญามีการพิจารณาหมวดธรรมเป็นธรรมะเป็นหมวดเป็นกองเนี่ยนะกลาปะพิจารณาเป็นหมวดเป็นกองเนี่ยหมวดยังไงครับกองยังไงคือหมวดที่เป็นอดีตหมวดที่เป็นอนาคตหมวดที่เป็นปัจจุบันหมวดที่เป็นภายในหมวดที่เป็นภายนอกหมวดที่หยาบหมวดที่ละเอียดหมวดที่เลวหมวดที่ประณีตหมวดที่ไกลหมวดที่ใกล้แล้วก็พิจารณาเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเพราะอัตถะว่าขยัตเถนะสิ้นไปเป็นทุกข์นะพยัตเถนะเพราะอัตถะว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะอาสารกัตเถนะเพราะเป็นอนัตตาที่สวดมนต์เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละเขาเอาไว้พิจารณาพวกนี้แหละครับนะนะเป็นระดับตีรณปริญญานะครับทีนี้ถ้าหากว่าพอกพูนพัฒนามากๆก็เป็นโลกิยะปหานะปริญญาทีนี้ก่อนที่โลกุตระ ปหานะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยที่เหมือนกับพิจารณาเมื่อกี้ว่านามรูปเป็นทุกข์เนี่ยนะนิพพานเป็นสุขนะครับก็ต้องแยก2 ส่วนนี่มันมากๆนะครับจึงจะแทงตลอดโลกุตระธรรมได้เพราะบทสวดที่ว่าไปนี่นะครับโดยมากก็วิปัสสนาชั้นสูงนะครับที่เขามาเรียบเรียงนะครับแสดงว่าผู้ที่เรียบเรียงบทสวดนี้มีความสามารถเข้าใจในพระธรรมคำสอนในชั้นสูงอย่างมากเลยนะครับนะแล้วก็การละด้วยมรรคอันเลิศชื่อว่าปหานะปริญญาภิกษุใดกำหนดรู้ธรรมะทั้งหมดธรรมะทั้งหมดคือธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3เนี่ยนะครับภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดรู้ด้วยปริญญา3เหล่านี้นะครับแต่ในที่นี้พึงทราบว่ากำหนดรู้ด้วยอำนาจยาตะปริญญาและตีรณะปริญญาส่วนปหานะปริญญาเนี่ยท่านกล่าวไว้ด้วยศัพท์ว่าวิราคะนะครับนั่นนะคือยังจิตให้คลายกำหนัดนั่นเองนะครับตรงนั้นนะยังจิตให้คลายกำหนัดความไม่กำหนดรู้ท่านกล่าวหมายเอาผู้ที่ไม่รู้อย่างนี้ด้วยประการชนิดคือไม่รู้ธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3ด้วยยาตะปริญญาและตีรณะปริญญาเนี่ยนะครับที่พระองค์ตรัสว่าไงครับตรัสว่าผู้ไม่รู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้คือคำว่าไม่กำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้คือไม่ทำยาตะปริญญาและตีรณะปริญญาเนี่ยนะครับแต่ก็อธิบายต่อไปว่าไม่ยังจิตให้คลายกำหนัดในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งและที่ควรกำหนดรู้นั้นเนี่ยนะอันนี้มุ่งอธิบายปหานะปริญญาละว่าในบทเหล่านั้นบทว่าจิตตังอวิราชยังเนี่ยนะเอาฝ่ายดำมาพูดก่อนความว่าภิกษุไม่ยังจิตตสันดานของตนให้คลายกำหนัดคือไม่คลายกำหนัดในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนั้นคือในธรรมะที่ควรกำหนดรู้อย่างวิเศษอธิบายว่าไม่ยังวิราคานุปัสสนาให้เกิดขึ้นนะครับวิราคานุปัสสนาเนี่ยนะครับอยู่ในระดับอนุปัสสนา7นะครับแสดงว่าตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปจึงจะเรียกว่าวิราคานุปัสสนานะครับถ้าใช้คำว่าวิราคานุปัสสนานะครับในอนุปัสสนา7นี้ประกอบไปด้วย1อนิจจานุปัสสนา2ทุกขานุปัสสนา3อนัตตานุปัสสนา4นิพพิทานุปัสสนา5วิราคานุปัสสนา6นิโรธานุปัสสนา7ปฏินิสัคานุปัสสนาวิปัสสนาที่5คือวิราคานุปัสสนานี่นะครับถ้าหากว่าอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาบริบูรณ์นิพพิทานุปัสสนาจึงจะบริบูรณ์เมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาบริบูรณ์วิราคานุปัสสนาจึงจะบริบูรณ์นะครับถ้าหากว่าอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาจึงจะบริบูรณ์เมื่ออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาบริบูรณ์ปฏินิสัคขานุปัสสนาจึงจักบริบูรณ์อันตรงนี้เขาบอกว่ายังจิตให้คลายกำหนัดก็หมายถึงวิราคานุปัสสนาแสดงว่าวิปัสสนา4ประการนั้นบริบูรณ์อยู่แล้วคืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาและนิพพิทานุปัสสนาบริบูรณ์อยู่แล้ววิราคานุปัสสนาจึงบริบูรณ์เนี่ยนะครับส่วนภิกษุผู้ไม่ยังจิตให้เป็นไปกับวิราคานุปัสสนาเนี่ยนะครับคือโดยที่ไม่มีราคะในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะถ้าไม่เจริญแบบนี้เนี่ยนะครับและก็เป็นผู้ที่ไม่ควรสิ้นทุกข์ว่างั้นแหละไม่คู่ควรกับการสิ้นทุกข์ไม่คู่ควรกับการพ้นจากวัฏฏะแปลว่าอะไรครับแปลว่าควรแช่อยู่อย่างนั้นนะครับ ก็หมกอยู่อย่างนั้นนะครับจงมาดูโลกอันตการตาที่คนเขาหมกอยู่ผู้รู้หาข้องไม่ผู้รู้เขาไม่ข้องเนื่องจากเขาเจริญเหล่านี้เป็นอย่างมากเขาจะเลยไม่ข้องในโลกนะแต่คนเขาก็จะหมกอยู่ในนั้นนะครับบทว่าอัปปะฉหังได้แก่ไม่ละกิเลสวัดอันควรจะละในธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนั้นด้วยมรรคปัญญาอันร่วมกับวิปัสสนาปัญญาโดยไม่มีส่วนเหลือนะไม่ละนะเพราะไม่ละนั่นแหละครับจึงไม่ควรหลุดจากวัฏฏะว่างั้นฮะเพิ่งทราบแม้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเป็นต้นด้วยมรรคอันเจือปนเหมือนข้อนั้นหมายความว่าแสดงทั้งโลกิยะและโลกุตระควบคู่กันไปเลยนะครับเป็นมิสกะกัน คนที่อยากถามครับคน คนป่วยที่เขาอาการหนักๆหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บบ่อยๆแล้วเขาเบื่อหน่ายเหลือเกินเขาคล้ายๆว่าตายสักทีเถอะเบื่อเหลือเกินแล้วอัตภาพร่างกายนี้เนี่ย ครับ เป็นถือเป็นนิพพิทาอะไรเนี่ยได้ไหมครับเนี่ย โทสะครับ เป็นโทสะเนาะเป็นเบื่อๆอยากๆอะไรทำนองนี้ไหม เบื่ออันนี้อย่าเอาอันใหม่นะครับ อ๋อ ครับเบื่อแบบนั้นคือแต่ถ้ามีความรู้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ถ้ามีความรู้ก็ที่จะเป็นนิพพิทานุปัสสนาก็เป็นได้แต่ถ้าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยก็รังเกียจอันนี้จะเอาอันใหม่เท่านั้นเองนะครับยังคิดว่าเอ๊ะถ้ามีอันใหม่น่าจะไม่ทุกข์อย่างนี้อีกนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ได้นิพพิทานุปัสสนาเนี่ยนะครับเนื่องจากศึกษาเรียนรู้และพอกพูนภาคเพียรปฏิบัติมามากแล้วก็อาจจะเบื่อจริงนะครับคือเอาความรู้เป็นประมาณนะครับเพราะว่านิพพิทานุปัสสนาเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐินะครับเป็นชื่อของวิปัสสนา ก็น่าสงสารนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่ามันเป็นกุศลนะ เบื่ออย่างนั้นโทสะซะส่วนใหญ่เพราะมีปฏิฆะนิมิตนะครับเพราะว่าถ้าเบื่อแบบนิพพิทานุปัสสนาเนี่ยนะครับเบื่อระดับนั้นเนี่ยเบื่อแม้กระทั่งจิตอันนั้นด้วยเนี่ยนะพิจารณาแม้กระทั่งจิตที่เบื่อโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยจึงไม่ยินดีแม้กระทั่งจิตที่เบื่อนายด้วยนะครับถ้าระดับชั้นสูงไปแล้วนะไม่ยึดติดแม้กระทั่งอนุปัสสนานั้นด้วยนะครับเนี่ยนะพอพิจารณาอนุปัสสนาเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างปัญญาที่พิจารณารูปคือขันธ์ที่ว่าเนี่ยนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยวิปัสสนาที่1เนี่ยนะวิปัสสนาที่2มาพิจารณานามที่พิจารณาวิปัสสนาแรกนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยถ้าวิปัสสนาชั้นสูงที่จะเบื่อหน่ายในวัฏฏะจะเป็นลักษณะนั้นเขาเบื่อในเบื่ออีกครั้งหนึ่งว่างั้นเถอะนะเขาเรียกว่าเบื่อในความเบื่อนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะแต่นี่โทสะซะส่วนใหญ่นะครับที่ฟังมาแล้วทีนี้พึงทราบด้วยอำนาจจิตต่างๆกันในส่วนเบื้องต้นหมายความว่าวิปัสสนาในขณะโลกุตระนี้เป็นอันเดียวกันนะครับแต่ถ้าในขณะโลกิยะก็แตกต่างกันตามสมควรนะครับตามลำดับแห่งปริญญาเป็นต้นญาณะอันหนึ่งเท่านั้นยังธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเป็นต้นให้ถึงโดยลำดับด้วยยาตะปริญญาตีรณะปริญญาและปหานะปริญญาแล้วยังธรรมะทั้งหมดนั้นให้สำเร็จด้วยกิจด้วยมรรคกิจในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับคือถ้าหากว่าในขณะอริยมรรคก็แทงตลอดปริญญาทั้ง3ประการในขณะเดียวกันเลยนะครับคล้ายๆว่าประมวลได้เรียบร้อยแล้วก็ตรัสรู้เลยนะครับนะนี่เฉพาะส่วนที่ใช้คำว่าปริญญาเพราะว่าอริยสัจ4นี้บางอย่างแทงตลอดด้วยปริญญาใช่ไหมครับอันนี้หมายถึงกำลังพูดถึงทุกขสัจเนี่ยนะครับบรรลุด้วยปริญญาสมุทัยสัจบรรลุด้วยปหานะนิโรธสัจบรรลุด้วยสัจฉิกิริยาทำให้แจ้งอริยมรรคนี่บรรลุด้วยภาวนานะครับบทว่าอภัพโพทุกขขยายะความว่าเป็นผู้ไม่ควรคือไม่สามารถเพื่อความสิ้นทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นด้วยการดับกิเลสคือหมายความว่าถ้าดับกิเลสไม่ได้ก็ดับวัฏฏะไม่ได้นะครับนะถ้าดับกิเลสไม่ได้ดับวัฏฏะไม่ได้ถ้าดับกิเลสไม่ได้แสดงว่าไม่ได้ทำปหานะปริญญาที่ไม่ทำปหานะปริญญาเพราะไม่มีตีรณะปริญญาที่ไม่มีตีรณะปริญญาเพราะไม่มียาตะปริญญาที่ไม่มียาตะปริญญาเพราะไม่มีจิตตวิสุทธิที่ไม่มีจิตตวิสุทธิเพราะไม่มีศีลวิสุทธิที่ไม่มีศีลวิสุทธิเป็นต้นเนื่องจากไม่คบสัตบุรุษไม่ฟังธรรมไม่เรียนรู้มาอย่างบริบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเพื่อสิ้นทุกข์ในวัฏฏะเพราะไม่สามารถดับเชื้อแห่งวัฏฏะได้นะครับเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยเหมือนเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคบางอย่างเนี่ยนะครับถ้าหากว่าความร้อนไม่สูงจริงๆฆ่าไม่ตายว่างั้นนะชั้นใดก็ดีกิเลสก็เหมือนกันนะครับโลภะโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าทิฏฐิก่อนนะเอาทิฏฐิก่อนทิฏฐิเนี่ยถ้าความร้อนไม่สูงระดับโสดาปัตติมรรคฆ่าไม่ได้เนี่ยนะกิเลสอย่างหยาบถ้าไม่สูงระดับสกทาคามีมรรคฆ่าไม่ได้กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยนะถ้าความร้อนไม่ระดับอนาคามีมรรคละไม่ได้กิเลสทั้งปวงที่เหลือถ้าไม่ระดับอรหัตตมรรคละไม่ได้เนี่ยนะครับใช้ความร้อนสูงมากเหมือนกันเถอะเหมือนกับล้อมเหล็กเป็นต้นเนี่ยนะอาตาปีนะครับความเพียรต้องความเพียรในระดับความเพียรในมรรคนะครับจะสับ ในคำว่าสัพพัญจะโคเป็นต้นเนี่ยนะครับและจะกับโคสัพเนี่ยนะครับทั้งสองสัพนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงเหตุส่วนเดียวแห่งการสิ้นทุกข์อันเป็นพิเศษที่ควรได้จากการรู้ยิ่งเป็นต้นนะครับคือคนที่จะพ้นจากทุกข์เหล่านี้เนื่องจากรู้ยิ่งในธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3ธรรมปริญญานะครับยาตะปริญญาตีรณะปริญญาในธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3แล้วก็ยังจิตให้คลายกำหนัดด้วยวิราคานุปัสสนาในธรรมะในภูมิ3แล้วก็ละกิเลสที่เป็นไปในภูมิ3นะครับผู้นี้แหละจึงควรที่จะสิ้นทุกข์เป็นต้นนะครับคำใดที่ควรกล่าวในบทว่าอภิชฌานะเป็นต้นคำนั้นท่านกล่าวไว้ชัดเจนแล้วนะแต่ในบทนั้นท่านกล่าวโดยการทักท้วงในบทนี้เพิ่งทราบโดยในโดยเป็นกฎนะตรงนี้ก็เข้าใจยากเหมือนกันนะครับนะส่วนความต่างกันมีดังนี้คือต่างกันระหว่างทำดำกับทำขาวนะว่าบทว่าอภิชานังคือความว่าเป็นผู้รู้ยิ่งซึ่งสักกายสัพพะอันได้แก่อุปาทานขันห้าโดยสรุปคือหมายความว่ารู้จักขันห้าสภาวะทั้งหมดนะและโดยปัจจัยนะรู้ขันห้าแต่ละอย่างโดยปัจจัยคำว่าถ้าใช้คำว่าโดยปัจจัยหมายความว่าชั้นต้นให้มองเป็นขันห้าก่อนแล้วพิจารณาขันห้าตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเรียกว่าโดยปัจจัยนะครับสงเคราะห์ขันห้าโดยปฏิจจสมุปบาทหมุนปฏิจจสมุปบาทเป็นสังสารวัฏได้นั่นแหละครับเรียกว่ารู้โดยปัจจัยทีนี้เมื่อรู้โดยปัจจัยก็ทำญาณให้ถึงเฉพาะหน้าคือกำหนดรู้สักกายสัพพะโดยอวาการที่ไม่มีเป็นต้นนะครับคือถืออวาการที่มีแล้วก็ไม่มีนะขันห้าเหล่านั้นเนี่ยนะที่ไม่มีแล้วมามีขึ้นที่มีขึ้นแล้วก็หมดไปที่มีขึ้นเพราะเหตุและปัจจัยนี่นะครับซึ่งแต่ละอย่างก็ไม่มีความเที่ยงไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่นอนถาวรอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นมีแล้วก็ไม่มีนี่แหละเรียกว่าขยัตเถนะนะครับเพราะอัฏฐาว่าสิ้นไปทีนี้อาการที่สิ้นไปถามว่าน่ากลัวหรือน่ารักครับมันก็น่ากลัวนั่นแหละพยัตเถนะนั่นน่ากลัวถามว่าไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีสาระไหมมีนิจจสาระสุขสาระอัตตาสาระสุภาสาระไหมไม่มีนั่นแหละเรียกว่าอสารกัตเถนะก็พิจารณาแบบนี้มากๆวิราชยังความว่ากระทําจิตของตนให้คลายกำหนัดด้วยรู้ชัดถึงความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นแห่งสักกายสัพพานั้นโดยชอบและก้าวด้วยอนุภาพของญาณมีนิพพิทาญาณคือเบื่อหน่ายต่อภัยที่เกิดขึ้นเป็นต้นไม่ให้ความกำหนัดแม้เพียงเล็กน้อยเกิดขึ้นในจิตนั้นคือไม่ให้จิตเนี่ยกำหนัดในสกายธรรมหรือว่าธรรมที่เป็นไปในภูมิ3แม้สักอย่างเลยเนี่ยนะครับบทว่าปัจฉังได้แก่ละคือตัดขาดกิเลสวัฏอันเป็นฝ่ายของสมุทัยสัตว์ด้วยมรรคปัญญาอันประกอบด้วยวุฒานะคามินีวิปัสสนาวิปัสสนาที่ประพฤติเพื่อออกจากวัฏฏะใช่ไหมครับคือวุฒานคามินีวิปัสนาชั้นสูงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเภทอนุโลมยานโคตภูยานนี่เรียกว่าวุฒานคามินีวิปัสนาเนี่ยนะประพฤติเพื่อออกเนี่ยนะอริยมรรคก็จะสืบเนื่องจากวิปัสนาทั้งหลายเหล่านั้นบทว่าพระโพธุขคยายะได้แก่เป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นวิปากวัฏเนี่ยนะครับสมควรไม่ต้องปฏิสนธิอีกแล้วนะเนื่องจากทำกิจแบบนี้อีกแล้วเนี่ยนะพอทำกิจอย่างนี้แล้วก็วิปากวัฏก็ดับโดยไม่มีส่วนเหลืออย่างพระพุทธเจ้านะไม่ต้องไปถามหาว่าพระองค์เนี่ยมีวิปากวัฏคือชาติชรามรณะที่ไหนไม่ต้องไปเที่ยวถามหาเลยเพราะพระองค์สิ้นทุกข์แล้วหรืออนุปาทิเสสนิพพานธาตุอันเป็นความสิ้นทุกข์ก็บอกว่าถ้าสิ้นกิเลสเนี่ยนะครับเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุถ้าสิ้นวิบากก็เป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนะครับนี่เป็นความสิ้นทุกข์ในสังสารวัฏทั้งสิ้นเพราะละมนทินคือกิเลสเสียได้เนี่ยนะครับถ้าละกิเลสแล้วนะแล้วก็สิ้นกรรมเพราะว่าจะละกรรมนี่ต้องละที่กิเลสนะครับกรรมที่มันให้ผลเนื่องจากกิเลสเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นพึงเห็นความในข้อนี้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ควรเพื่อบรรลุธรรมะนั้นโดยส่วนเดียวนะครับคือถ้าทำถ้ารู้ยิ่งนะครับถ้ารู้ยิ่งกำหนดรู้ยังจิตให้คลายกำหนัดแล้วก็ละเนี่ยนะก็ควร ควรเป็นผู้สิ้นทุกข์จริงๆซึ่งกิจอันนี้นะครับถ้าเราเจริญพุทธคุณก็เอาสูตรนี้ไปเจริญพุทธคุณก็ได้ว่าพระองค์ทำกิจเหล่านี้อย่างบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจทั้งหลายเหล่านี้แล้วเราก็เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ได้ถ้าหากว่ายินดีในปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เหล่านี้ก็ต้องปฏิบัติตามแนวนี้นะครับนะจากพระสูตรสูตรเดียวนั้นทำให้มองเห็นคุณของพระรัตนตรัยทั้งสิ้นเลยว่าพระองค์นี้ตรัสรู้และปฏิบัติตามนี้ด้วยคำสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์ด้วยหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติตามนี้ด้วยอันเราก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นสรณะนะครับส่วนจะปฏิบัติได้มากได้น้อยก็ตามอำนาจแห่งสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์แต่อย่าลืมว่าอินทรีย์เหล่านั้นก็มีอาหารนะครับถ้าหากว่าไม่หาอาหารให้สัทธินทรีย์เป็นต้นก็พอเหมือนร่างกายเรานี่แหละครับนี้ต่อไปว่าบทว่าโยสัพพังสัพพโตยตวาความว่าผู้ใดคือผู้ประกอบด้วยความเพียรนะเพียรนะครับไม่ใช่ปล่อยตามเวรตามกรรมนะครับต้องเพียรด้วยสัมมาประธานนะครับผู้เจริญวิปัสสนารู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิ3ทั้งปวงโดยส่วนทั้งปวงคือโดยจำแนกขันธ์มีกุศลขันธ์เป็นต้นนะขันธ์ก็ยังไม่แยกต้องแบ่งรู้จักจำแนกอีกนะครับจำแนกเป็นขันธ์ที่เป็นขันธ์บางอย่างเป็นกุศลขันธ์บางอย่างเป็นอกุศลขันธ์บางอย่างเป็นอัพยากตะขันธ์บางอย่างเป็นวิบากขันธ์บางอย่างทำวิบากขันธ์บางอย่างไม่ใช่ทั้งวิบากไม่ใช่ทำวิบากขันธ์บางอย่างประกอบด้วยสุขขันธ์บางอย่างประกอบด้วยทุกข์ขันธ์บางอย่างประกอบด้วยอุเบกขานั่นแหละครับตามหลักมาติกาก็ต้องเอาขันธ์เนี่ยสงเคราะห์ลงติกามาติกาและทุกขมาติกานะครับเนี่ยนะหรือว่ามาจำแนกขันธ์เหล่านั้นว่าเออทุกข์นะปีละนะมีการบีบคั้นเป็นต้นเนี่ยนะครับบีบคั้นเป็นสังคตะนะเป็นของที่มีวิปริณามะเป็นต้นเนี่ยนะครับที่เรียกว่าแทงตลอดอริยสัจนะในหน้าที่อาจารย์เอามาถามมันก่อนเนี่ยปีละนะก็คือมาจากศัพท์ตรงนั้นนะครับก็คือหมายถึงขณะที่แทงตลอดนั่นเองอีกอย่างหนึ่งบทว่าสัพพโตได้แก่รู้โดยอาการทั้งปวงคือโดยลักษณะมีหยาบละเอียดเป็นต้นนะครับและโดยลักษณะมีความไม่เที่ยงเป็นต้นคือขันบางอย่างก็ละเอียดขันบางอย่างก็หยาบยกตัวอย่างนะขันสัตว์นรกก็หยาบกว่าขันของเดรัจฉานขันของเปรตก็น่าจะดีกว่าของเดรัจฉานนะครับคือเปรตที่มีบุญนะเช่นเวมานิกเปรตก็ละเอียดกว่าเดรัจฉานมนุษย์ก็บางอย่างก็ดีกว่าเปรตเทวดาก็ละเอียดกว่ามนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะครับทีนี้เทวดาชั้นสูงๆก็ละเอียดไปเรื่อยนะครับแล้วก็รู้หยาบละเอียดแบบนี้แล้วก็รู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยนะครับขันที่อยู่ในสัตว์นรกก็ไม่เที่ยงแต่ไอ้ไม่เที่ยงบางอย่างนี่ถ้า 50,000 ปีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับไม่เที่ยงบางอย่างก็ 80,000 ปีอย่างเงี้ยใช่มั้ยไม่เที่ยงบางอย่างก็หลายแสนปีอย่างเงี้ยนะครับคือนึกถึงพระเตมีบ้างใช่มั้ยท่านเคยเป็นพระราชา20ปีตกนรก 80,000 ปีท่านชีวิตในอยู่ในนรกก็ไม่เที่ยงนะครับแค่ 80,000 ปีเองอันนี้ไม่เที่ยงบางอย่างเนี่ยนะครับมันทรมานเหมือนกันนะก็คือให้ไอ้ขันธ์ที่เป็นไปในภพภูมิต่างๆไม่เที่ยงก็คือมันสิ้นไปเนี่ยนะครับถึงจะยาวขนาดไหนก็ไม่เที่ยงก็สิ้นไปอยู่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ารู้ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นนี่แหละครับเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเป็นต้นหรือแทงตลอดนะเพราะเหตุแทงตลอดด้วยมรรคญาณอันมีวิปัสสนาเนี่ยนะครับเป็นส่วนเบื้องต้นนะครับแล้วก็รู้ด้วยวิปัสสนาญาณทั้งหลายใช่ไหมครับอริยมรรคนี่มีวิปัสสนาใช่ไหมครับเป็นเบื้องต้นนะครับถ้าหากว่าไม่เจริญวิปัสสนาก่อนอริยมรรคก็เกิดไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่บางทีอริยมรรคก็เรียกว่าวิปัสสนาเหมือนกันนะครับวิปัสสนาที่เป็นโลกิยะก็มีวิปัสสนาที่เป็นโลกุตระก็มีเหมือนกันบทว่าสัพพเทสุนรัชติได้แก่ย่อมไม่กำหนัดในสกายธรรมทั้งปวงอันมีประเภทต่างกันไม่น้อยโดยมีในอดีตเป็นต้นนะครับคือไม่กำหนัดเนี่ยนะที่เรียกว่าไม่กำหนัดในสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงนะครับเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่เพลิดเพลินในขันธ์ที่หมดไปแล้วนะแล้วก็ไม่ตามมุ่งหวังในขันธ์ที่ยังไม่มาถึงด้วยเพราะท่านเบื่อหน่ายขันธ์คือเห็นขันธ์ทั้งหมดนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นต้นเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นไม่รู้จะกำหนัดไปทำอะไรนะในกำหนัดในสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วท่านก็ยังถึงว่าไอ้ความกำหนัดอันนั้นเหมือนหลุมฐานเพลิงถามว่าทำไมจึงเหมือนอย่างนั้นเพราะว่า ไอความกำหนัดอันนั้นนี่แหละครับเป็นเหตุแห่งปฏิสนธิในภพไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปมันจึงเห็นโทษของความกำหนัดอันนั้นเป็นอย่างยิ่ง ก็สักกายธรรมนี่หมายความว่าไงนะครับ ก็ธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามไหมครับนะครับธรรมะ หมายถึงขันใช่ไหม หมายถึงอุปาทานขันห้า อ ีกชื่อหนึ่งของอุปาทานขันห้านะครับเรียกว่าสักกายธรรมคือสักกายะนี่แปลว่าของตนใช่ไหมครับสักกายะก็คือโดยมากก็แปลว่าของตนนะแต่ทีนี้อะไรครับที่เป็นของตนก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่สักกายทิฏฐินะครับถ้าสักกายทิฏฐินี้ได้แก่ทิฏฐิเจตสิกถ้าสักกายธรรมนี้เป็นชื่อของอุปาทานขันห้านะครับคนละสภาวะกันคือสักกายะนี่กว้างนะครับแต่ว่าในอรรถกถาหลายแห่งแปลไม่ถูกคือเห็นที่ไหนว่าสักกายะตรงนั้นแปลไปเลยว่าสักกายทิฏฐินะครับนะแปลสักกายะศัพท์เฉยๆไปเป็นสักกายทิฏฐิตรงนั้นก็มีปัญหานะครับ สักกายทิฏฐิองค์ธรรมคือทิฏฐิเจตสิกท ิ ฏฐิเจตสิกก็เกิด ก็อาศัยขันธ์นั่นแหละเกิด และสักกายธรรมตรงนี้หมายถึงอะไรนะ หมายถึง อุปาทานขันธ์ห้า ครับ เอ๊ก็ดูเหมือนจะนานเดียวกันนี่ครับก็อุปาทานเหมือนกันนะครับอุปาทานคือทิฏฐิที่โลภะที่บวก อุปาทานขันธ์ห้านะครับองค์ธรรมได้แก่โลกิยจิต81เจตสิก52รูป28ถ้าสักกายทิฏฐิองค์ธรรมได้แก่ทิฏฐิเจตสิกอันเดียวขอบเขตแตกต่างกันมากนะครับ งี้ต้องไปรู้องค์ธรรมอีกทีเนาะ ครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ยินดีนะครับแล้วก็ไม่ให้ราคะเกิดด้วยอำนาจบรรลุอริยมรรคนะครับคือวันคนที่จะบรรลุเนี่ยสังเกตดูนะครับพิจารณาเนี่ยนะครับประเภทต่างไม่น้อยมีอดีตเป็นต้นไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยจะบรรลุเอานะครับผมเนี่ยยังอายอาจารย์องค์หนึ่งเลยท่านถามบอกโอ้ทำไมรู้อะไรแล้วจะเอาบรรลุแล้วเอากิเลสไปทิ้งไว้น้อยท่านว่างั้นนะมันยังเขินๆมาทุกวันนี่แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงความไม่มีแห่งการยึดตัณหานั้นด้วยบทว่าสัพพะเทสุนรัชตินี้จึงแสดงถึงความไม่มีแม้ด้วยการยึดผิดสามหมวดนี้คือนี้ของเรานี้เป็นเรานี้เป็นอัตตาของเราของผู้ที่ยึดทิฏฐิมานะเพราะมีสิ่งนั้นเป็นนิมิตนะครับคือจะไม่มีความกำหนัดเข้าไปสำคัญหมายสำคัญผิดด้วยตัณหามานะทิฏฐิว่านี้ของเราด้วยอำนาจตัณหานะครับตัณหา108จะไม่เพลิดเพลินในขันธ์5เลยและจะบอกว่านี้เป็นเราด้วยอำนาจมานะ9ก็ไม่มีแล้วก็นี้เป็นอัตตาของเราด้วยทิฏฐิ62หรือสักกายทิฏฐิก็ไม่เกิดนะครับบทว่าสะในบทว่าสเวนี้เป็นนิบาตนะครับนี่ก็เกี่ยวกับสับแสงบทว่าสับพังปริญญาได้แก่เพราะกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงคือเพราะกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงตามที่กล่าวแล้วโดยบรรลุปริญญานะปฏิบัติตามหลักปริญญา3นั่นเองนะครับหรือตามหลักวิสุทธิ7ประการนะครับบทว่าโสก็ได้แก่พระโยคาวจรหรือพระอริยะบทว่าสับพังทุกขังปมุจจคาได้แก่ล่วงคือก้าวล่วงคือพ้นทุกข์ในวัฏฏะได้ทั้งหมดนะครับถ้าปฏิบัติตามนี้นะจากสูตรนี้ก็ทำให้เห็นข้อปฏิบัตินะครับพยายามทรงจำแล้วก็พยายามอ่านอรรถกถาหลายๆครั้งนะครับก็น่าจะพอเห็นข้อปฏิบัติแล้วนะครับว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านปฏิบัติอย่างไรนะ